القمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان سورة الرحمن مکی سورت تے باج وئی چھ دا مدنی دے آتد پاسا او یا آیتون دے رانی پلے حاصرہ پینزم پنزستم سورت تے آترتیبی نزولی پلے حاصرہ اوونوی سورت تے ستنمی نمبر بعد رعد و قبل دہر دے پاس تا سورت و رعد مخد سورت و دہر نا نزل شوئے دے زمانے نزول بعد الحجرت تے دیتا سورت الرحمن و دی کے لفظ در رحمان ذکر دے الرحمن علم القرآن آدی تا سورت عروس القرآنم یلیشی عروس القرآن آو دا سورت چی دے زینت القرآن خائشت قرآن دے دا دی سورت ربط او مناسبت مخ کی سورت القمر سرا سورت القمر کے فرمائلو انا کل شاین خلق ماو بخدار یقیناً ہاریو شیمونگا پیدا کرے دے پاندا زی سرا نو دلتا فرمائی تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام خیر و برکت ولدی نوم دستا نوم در رب دستا چاغا ذل جلال دے صاحب د جلال دے مبارکت چون کے ہم صرف یو اللہ دے پخپل اندازے پیدا کرے نو پاغا کی برکت چون کے صرف یو اللہ دے مخ کی سورت القمر کے پاخیری کے فرمائلو عند ملیک مقتدر نو چا سوالو ک چھ دا ملیک سوکتے مقتدر سوکتے نو جواب ورکڑے چھ ہو الرحمانو دا خو رحمان بادشاہ دے کنا دا دی سورت خلاصہ و مقصد پا دی سورت کے درے حصے دی پا عیسیٰ اوال کے نہ دل علی اکلیا دی پداوے بنے چھ تبارک اسم رب کا ذل جلال و الاکرام پا دوائے میں عیسیٰ کے دنم انون کیو دا داوے دا پر تخویف اخروی دے آپ درے میں عیسیٰ کے دنم انون کیو دا داوے دا پر بشارت تے ب بسم الله الذي ظهرت احاطه الكمال بما ظهرت من عجائب مخلوقاتي خاص فنوم د الله باندې چې غالب دې احاطه د کمال نه ده پاغ شی باندې چې ښکارا ده د عجائب د مخلوقات د الله نه الرحیم الذی ظهر عموم رحمتی بما بهر من بدای مصنوعاتی مهربان دے غزا چې خکارا دے عموم در رحمت دے پاغ سر چې خکارا دے غالب دے داغا نشنا مصنوعات د الله نه الرحیم الذی ظهر اختصاص لاهل طاعتی بخون کې دے غزا چې خکارا دے خاص کول د دې د پرد تابعداری ولم چې څوک ته دې تابعداری کوي الرحمن علم القرآن الرحمن پدی کې دوا ترکیبونه دي یا خدا چې دا خبر دی مبتدا محذوف ته ها هو الرحمن هو مبتدا دی الرحمن خبر دی جمله اسمیه دی ا دویم ترکیب دا چې الرحمن دا مبتدا دی ا ما بعدی خبر دی ها بازه په عطف سره او بازه به غیر د عطف نه اما بعدی ټول خبر دی ها علم القرآن دا دلیل عقلی برداوا دے خان اول دلیل دے خان خلق الانسان دا دویم دلیل دے خان الرحمن دا رحمان بدشاہ دے علم القرآن تعلیمی ورکڑے دے قرآن تا تعلیمی ورکڑے دے قرآن تعلیمی ورکڑے دے دا قرآن اگورا پدی کے اشارہ دے انعام باطنی تا خان پہنگو سلے ونے پدی کے اشارہ دے انعام باطنی تا لکا لا فرمائی و ازوا علیکم نعم و ظاہرتن و باطنان اللہ کا ملکڑی دی پتا سبن نعمتن اخپل خکارا و باطن علم القرآن پدی کې انعام باطنی ته اشاره ده ها آی اشاره ده علوم د قران ته علم القران اشاره ده علوم د قران خلق الانسان علمه البيان پدی کې اشاره ده علوم د آداب ته آ علوم د سنت ته ها الشمس والقمر بحزبان پدی کے اشارہ دے علوم دا حساب تا مختلف علوم تا اشارہ دے خان الرحمن و دا رحمان بدشاہ دے علم القرآن چه تعلیمی ورکڑے دا قرآن خلق الانسان پیدا کرے دے انسان علم البیان خائل دے دل را بیان تعلیم اور کڑے دے بیان بیان نا مراد سدے نتق تے خان مطلق نتق ندے مراد بلکہ مراد دا بیان نا وضاحت مقصد دے خان چگا وضاحت مقصدم کویشی خان علمہ البیان مطلق بیان مطلق نو تک ند مراد بلکہ بیان نا وضاحت مقصد مراد دے تعلیمی ور کرے دا بیان اگر دا دلیل دے پدی خبر بندے چے خلقت انسان چشی دا پرشوے دے قرآن دا پرشوے دے خان زکے علم القرآن مقدم کو پا خلقت انسان بندے خان چے خلقت انسان چے دے دا قرآن دا پر شوئے دے اللہ رب العالمین قرآن دا پر پیدا کردے دے چھے قرآن با بیانی خان الشمس والقمر بحزبان دا درہم دلیل عقلی دے خان مرسترگا اس پگمائیں بحزبان پیدا کردے دے مرسترگا اس پگمائیں بحزبان پا حساب سرا یا دا پر دا حساب پا خاص حساب سرا یا دا پرد حساب چه پدی سرا حساب کولے شیخا یا پا خاص حساب سرا اللہ پیدا کردی نو پدی کې فیدا دے او اشاره دے علوم د حساب تا چې پدی سرا حساب کولې شي. والنجم والشجر یسجدان او بوٹی گان بوٹی و شجر و ونا ون یسجدان دا دوارا تبیدی دا حکم دا اللام دا فارد فیده دا انسان یسجدان سمنا دا دوارا تبیدی دا پرد حکم دا انسان دا پرد فیده دا دوارا تبیدی دا پرد حکم دا اللام دا پرد فیده دا انسان ون نجمو دین اچھا مراد دی گان بوٹی مراد دی خان وَشَّجَرَوْا وَنِ يَسْجُدَان دوارا سجدے کوی اللہ رب العالمین تا بوٹی نا مراد نجم نا اغا بوٹے مراد چا اسمک سر پیوست دے آوانی نا قوانا مراد چا اغی منڈوی اوچا تاوی خان وَسَّمَا عَرَفَاهَا آسمانی اوچت کڑے دیں رفع سم کا ها اوچت کڑے دی چات دی او درجہ تام یہ درجہ اوچت کڑی رے ها دا اسمان درجہ اوچت کڑی رے ووزا المیزان آکے خودلے دی المیزان تلام یا خود میزان نا مراد سدی عرفی تلا دے ها یا مراد چی دے عدل دے یا مراد قرآن و شریعت تے خا نو بیا و وزع المیزانا و انزل الكتاب میزانا نازل کرے دے اللہ تعالی کتاب میزانا تلا چے حق و باطل پکی تلا لے شی خا یا عرفی تلا مراد دے یا غا تلا مراد عدل و انصاف تے یا تلا دا قیامت مراد دے چے آغا کے با بیا عملونا تلا لے شی اللہ تطاو فی المیزان و امرکم حکمی کرے تاثر اللہ تطغو فی المیزان چھ تاثر زیتے ونکی فی المیزان تجاوز ونکی فی المیزان پتلے کے تجاوز ونکی خا زیتے کمے ونکی و اقیم الوزن و اقیم الوزن اقیم کے وزن بالقسط پہ انصاف سرم کلہ چتا سو وزن کا وینو پہ انصاف سرا کوی ولا تفسر المیزان کمے ما کوی پہ وزن کی کمے ما کوی پتلے کے کمے ما کوی ہم ازمکا کے خودل یہ دیو زکری دی اللہ للانام دا پرد پیدے دا خلقو وزعہا وزن مراد سدی بساتا ها غڑاول یی دے دا پر خلقو خلقو دا پر غڑاول یی دے او نڈیرا نرم دے نڈیرا سخت دے ها وزل لها او تبی کڑی دے وزعها سمانا زل لها تبی کڑی دے خلقو دا پر عجزا کڑی آر کے سمسڑے پکے کار کویشی مزدوری خوری کویشی عام درنگے زمیدارہ کویشی فی ها فاکیاتن و نخلو ذات الاکمام فی ها فاکیاتن پدیز مکی کے فاکیاتن میوی فاکیاتن نا کراد پرد تامیم دیکھا یعنی کسما کسما میوی پکی دیکھا و نخلو ذات الاکمام آکا جوری دی ذات الاکمام خواندان دا غوٹیوں خواندان دا کچوڑوں والحب ذو العصف والریحان والحب او دانی دی پزمکی کی دانی دی ذو العصف چه صاحب دا بوسو دی دانی دی صاحب دا بوسو لکا غنم والریحانو صاحب دا خوشبوئی والا دی ورحانو صاحب دا رزق دی دانی دی صاحب دا بوسو آ دا خوشبوئی آ دا رزق نو گورا پدی که رزق کندے خالکو تا رزق ورکاو لیشی آم درنگی خوشبوئین دے پکی کسما کسما خوشبوئی دے فبأي آلاء ربكما تكذبان. مذکور تمام انعامات ها چې دا نظام د حياتي د پرد انس او جنم، لیکن انس مخاطب اولن دے او جن مخاطب ثانین دے ها. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس پکومو د نعمتونو در عبد استاسو بنے پیریانو انسانانو، تو کذبان تاسو تکذیب کوئی. اے انسانانو پیریانو پکومو نعمتونو در عبد خپل بندے تو کذبان تاسو تکذیب کوئی، نیما نئے خا اللہ خودر نعمتو نرے خا. اگر علماء فرمائی د دین اورستا مستحب دے دا قول عارف بی ای علا رب کما تو کذبان نباد، دا قول مستحب دے لا بشی من نعمکا ربنا نکذب فلک الحمد، لا بشی من نعمکا نپیوشی سرد نعمت ندستا ربنا ربا نکذب چمونگ تکذیب کوم فلک الحمد، تا دا پرا حمد دے تا دا پرا تمام صفتون دا خدای توب دی. ا د هر نعمت نه بعد لفظ فب ایالا ربکما تکذبان ذکر رہا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم خلق الانسان من سلسال، خلق الانسان دا دلیل بل دلیل عقلی پیش کی، پیدا کړي دے الله تعالی انسان من سلسال ټنګول یہ خاطه نام سلسال آواز د ټنګول یې خټه نام یاد آغا خامبیرا خټه نا خا کل فخارې چې پشانت د کودر کې وام کودر کې پشانت ټنګی دا لکه کودر کې ټنګیږي نو هم درنګي دا خټم ټنګی دا دین آدم علی السلام الله پیدا کړی. اګوره خلق الانسان کې تکرار نشته دی ها، زګه چې مخ کې خلق الانسان او یل دلته هم خلق الانسان ویل، زګه چې ما قبل کې انسان من العدم ال الوجود و ها عدلتا مداد انسان خی ها. دویم دا چې ما قبل کې مطلق انسان ذکر و عدلتا خاص انسان ذکر دے چې آدم علی السلام دے، نو تکرار نشته دے مخ کې خلق الانسان ذکر و دلتا ذکر دے. وخلق الجان آ پیدا کرے دے اللہ تعالی الجان ابو الجان د پیریانو نیک مارے جمنار شغلے د اور نام می مارے جمنار د شغلے د اور نا خا. فبی ای علی ربکما تکذبان، پس پا کمو نعمتو ندر عبد استاسو بنے اے انسانانو پیریانو تاسو نزبت درو کوئیں رب المشرقین و رب المغربین، دا پینزم دلیل پیش کئی خوا رب دا مشرقینو دے و رب دا مغربینو دے، دا مشرقینو دا مغربینو رب دا یو اللہ دے خوا. گورا مقبل کی صفات مخلوق ذکر شنو دلتا کی صفات او ما قبل کی صفات خلیقیتو نو دلتا صفات ربوبیت ذکر کئی خواه رب المشرقین و رب المغربین، بل جے کہ وئی رب المشارق والمغارب او بل جے کہ وئی رب المشرق والمغارب، نو پا ظاہر کے گورا تاروز ملومی گی خواه زکا کلوئی مشرقین مغربین مطلب دا دعا مشرکو ندی دعا مغربو ندی، کلوئی مشارک و مغارب جمع ذکر کئی خواہ اکلئی وئی رب المشرق والمغرب للہ المشرق والمغرب، نو ظاہر کے تعرض ملومی گی خواہ کل تسنیا کل جمع اکل مفرد ذکر کئی. دید پر جواب دادی چھ پا قرآن کے تعرض نشتا خواہ دی مطلب دادی چه رب المشرکین چرا غلی دینو پیتبار د سیف و د شتا سره دی ها، پیتبار د وڑی و د شمی سره دی ها. رب المشارق والمغارب چرا غلی دی نو پیتبار د دی سره دی چه پا هر قریه کې هر علاقه کې خپل مطلاوی رب المشرکین. عرب خیو دی خواه نو گورا مشرکین پی اعتبار ده جمی که خپل مشرکی خپل مغربی اوڑی که خپل مشرک و مغربی اما مشارک مغربی جمع ذکر کردی دکا چه پار علاقه که خپل مشرک خپل مغرب ده خواه اما مشرک و مغرب مفردی چه ذکر کردی نو غا خود سرگانده ده چه مشرکی ہو ده مغربی ہو ده فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ دلیل عقلی شپږم نمبر مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ روان کړي دي دوا دریابونه يَلْتَقِيَانِ چې غام ملاقات کوي یو بل سره ملويږي او بینهما برزخون په مېن د دې دواړو دریابونو کې برزخون پردا ده لا يبغيان تجاوز نکوی دیو بلنام آگورا دا دوارا و بسرا ملاو دی بلکل یو بلنا تجاوز نکی آو یو پک خواگی دی و بل پک ترخی دی حاز آز بن فراتون سائغون شراب و حاز ملحن و جاجم یو طرف تا خواگی و بدی بل طرف تا ترخی و بدی دوارا دریبون روان کری دی آملاوی گی سرا اپا مینس کے پردہ تجاوز نہ کئی خواہ سمرا لوئی تاکت تید اللہ رب العالمین فابی ایالا ربکماتو کذیبان یخرجو من اللولو والمرجان روزی دی دوارو دریبنونا اللولو مرغلل والمرجان آو غات مرغلل والمرجان آوڑ مرغلل روزی دی دوارو نا اللولو وڑ غات مرغلل والمرجان آو وړې مرغله له ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه رسول الله پیدا کیږي ها چې دلته تسنیا ذکر کړی ری ها او حالان کې د مرغله او دا وړې او کټه مرغله دا خو په تاریخ دریاب کیږي ها دا په خواګه دریاب کې نوي او حالان کې تسنیا ذکر یخرج منهما روزی دی دوارو نا نو دوارو نا خو نروزی بلکه تریخ دریاب نروزی خوا نو تسنیه والی ذکر کردی دیده پر جواب داده چه یو دریاب ده چه آقا تریخ دریاب ده خوا آقا نمر غلل روزی پیگم سلی بند آو دلته تسنیه مجزن ذکر کردی ده خوا تسنیه مجزن ذکر کردی ده خوا یعنی ذکر د تسنیه مراد ترنا دویم جواب داده چې الله رب العالمین څو وخت کې د باران باران نازلوي نو په دریاب کې یو ماهی دی ها چې کله داغ خلې تا یو ساس کې اورسیږي آغا اور بنه فورن خلب باند کی نو آغا نا بیا غاټه مرغله جوړه شي ها باران چې وریږي او ته خلنی ولی وی خان کله چې یو ساس کې خله تراشی او د خلور باندې باندې کې نو غاټه مرغله لورځنه جوړیږي ها کله چې وړو کې وړو کله چې ساس کې ډېر د دې خله تا ورسیږي هغه نه بعد بیا خله باندې کې نو هغه نه بیا وړې مرغله لې جوړیږي ها وړې وړې مرغله لې جوړی شي ها نو دلته تسنیا منهما چې ذکر کړل نو په اعتبار د ماء المطر او ماء البحر سره ذکر کړي دی ها چې یو طرف توبه د دریاب دی بل طرف توبه د باران دی نو ځکه تسنیه ذکر کړي دی ها فب ای علی ربکما تو کذوان وله الجوار المنشات فی البحر کلالم دلیل عقلی وم نمبر خاص الله په اختیار کړي الجوار کشتیه المنشات چې غا دنګي دنګري فی البحر په دریاب کې کل عالم پشان تا د غرونو کل عالم کل جبال لوی لوی کشتی ریخا دادا اللہ پہ اختیار کی ریخا فب ای علی ربکما تو کذوان کل من علیہ فان اتم دلیل پیش کئی کل من علیہ اٹول اغ مخلوق علیان چپد ازم کے بنے اسی کی فان دا فنی ریخا پیغم صلی اللہ کلو من مراد من لفظ د ما ده یعنی کلو ما علیها هر اغا شه کاغا انسانان وی او کاغا زنده سر شی نوی کاغا غیر زنده سر شی نوی چې په مخ تزمکه بنوي فانینا دا فنی کی دن کی دی ګورا ویب خواج و ربک ذل جلال و الاکرام باقی بوی آغا ذات رب دستا ذل جلال چه صاحب دا عزمت و الاکرام صاحب دا عزت تے صاحب دا عزت والا دے عزت ورکولو والا دے فبی ای علی ربکما تکذبان یسألوه من فی السماوات والارض کلو یوم وفی شان دلیل اقلی نحم نمبر ور بین یسألوه من دا سوال چه ده پلسان القال سره ده یا پلسان الحال سره ده یسألوه من تا پوس پا کیوی اللہ تعالی من داغه چنا فی سماواتی چه پس منو کیوسی گی والعرض و پزمکی کیوسی گی کل یومن هو فی شان هر اوریز دا اللہ رب العالمین فی شاننا دا پا مشغول دے پا کرونو دا مخلوقاتو کے کل یومن ہر اوریز ہوا فی شان دال تعالی پا مشغول تیے کے دے دا مخلوق پا کرونو کے ہاں آر اوریز دا مخلوق پا کرونو کے اللہ رب العالمین مشغول دے انہیں سنا چکار کئی مصروف تے ہاں کما یلی کو بشانی ہی فبی ای علی ربکما تکذبان پس په کوم نعمتونو در عبد تاسو باندې او انسانانو پیریانو تاسو نسبت درو کوي تکذیب کوي سنفرغ لکم ایها الثقلان مضمون ثانی د پردا تخویب د پردا منکرینو مخ کې انعامات ذکر کو اوس تخویب ذکر کې سنفرغ لکم ایها الثقلان زر دې چې کسب کومګه تاسو د برم ایوہ سقلان اے دو درنو مخلوقاتو اے دو ڈالو چاگا پیریان دی انسانان دی خوا زر دے چھے کس پوک میرا دا وہ کن تاسو دا پر ایوہ سقلان اے دو ڈالو خوا فیگم سلے ون ینی سانک سو دولکم العقابا والعذابا دا کنیا دے دا حساب نا خوا پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا کینه دې د حساب نه زر دې چې کاست په حکم تاسو پر د حساب د عقاب ایها الثقلان او دوه ډالو انسانانو پیریانو ها ثقلان ورته ځکه چې دا مکلف مخلوق ته ها انسانان شو او پیریان شو فبی ای علی ربکما تکذبان سوال دے گورا چه دلتا خو نعمت نشتا دے نو چرنگی ویلو چه فبی ایدار بکماتو کزیبان دا خو سنفرو لکم ایوہ سکلان دی که خو نعمت نشتا دے نو دلتا چرنگی ذکر کو فبی ایدار بکماتو کزیبان دی دا پر جواب دادے چه خبر ور کول دا اللہ تعالی سارا دا قدرتنا دام انعام دے خان انہی خبر ور کول سارا دا قدرتنا ہے چه انسانانو پیریانو تا خبر ورکی چه تاسو د حساب کتاب قاس پا زوکم یعنی زق قادریم پا دی بنده خا او بیا خبرم ورکی دان یو نعمت تی خا یا ما شر الجن و الانسا آ تلگیو اے تلگیو دا پیریانو دا انسانانو یعنی استطا تو ما کچر تاسو تا قتل ری انتن فضو من اقتار سماواتی چه اوزی تاسو دا اطراف دا اسمن او دزمکونا فنفزون اوزی لا تنفزون تاسو نشوت لیل بسلطان مگر پا طاقت سرا و انا لکم سلطان تاسو کمزی که ده طاقت چه اسمک اسمن نوزی خا فبی ای علی ربکما اسمک اسمن نخو نشوت اینو دا اللہ حساب نا نشی بچ کی ده خا فبی ای علی ربکما تو کذبان اس پا کم نعمتون در رب خپل زران تو کذبان تاسو تکذیب کوئی تاسو تکذیب کوئی خواه آگور مراد پا دیجئے که چده تحذیر عام درنگ تنبیح دا عذاب نده خواه عذاب نده در رئی خواه یرسلو علیکم شوازن خطاب دید پردم کذیبینو خواه تخیف اخروی یرسلو علیکم شوازن انا رواب لیگلی شی پتا سمنے شوازن من نارن لامبے خالص تورم ونو حاسن انتا آ خالص لگئے فلا تنتصران تاسو بیا بدلا نشی اخستلی خواه بیا با تاسو بدلا نشی اخستلی یعنی تاسو بنی و دور شغلی اللہ رب العالمین نزلی کی پجانم کے آم درنگی تانبی بوی خلیس لگے بوی خواه فبی ای علی ربکماتو کز زیوان فیزن شقت السماؤں اکل چی چری شی اسمان کیامت شی اسمان ٹکڑے ٹکڑے شی چری شی فکانت وردتن کدیحان پشیب پشانت دا سر گلاب کدیحان یا پشانت دا چرمنے سریخا فکانت وردتن نشیب پشانت دا سر گلاب تک سر گلاب کدیحان پشانت دا سری چرمنے خا سره چرمنی و سور گلا پشانتا با دا اسمان شی او دا با ٹکڑے ٹکڑے رو غرزیگی خواه فبی ای علی ربکماتو که زیوان فیوم ایزن لیو سلوان زمین سوالا جان پا دیو ری دیکی با تپوس نشی کولے عن زن بی پا باری دا گنا دا دیکی انسو نا دا انسان نا ولا جان آن دا پیری نا دا گنا تپوس پا نشی کولے جتاوال گنا کولا خواه خو بس جزا باور کولی شی فبی ای علی ربکماتو که زیوان یورف المجرمون بی سیما هم پی جندلی بشی مجرمان بی سیما هم پا علاماتو خپلو سرا فیو خزو بین نواسی والاقدام سنی ولی بشی بین نواسی ده تندینا والاقدام و ده قدمونو ناخا فبی ای علی ربکماتو که زیوان اینو یو ملائکه با ده سر نرونسی و بلا ملائکه با ده خپو نرونسی دو زخته با رو اغر زیخا لکه څنګه مخکې تیر شو سورت قاف کې القیا فی جهنم وی غرزوی په جهنم کې ها نو یو به سارنه ونسی بلی به خونه ونسی کوزی به غرزی جهنم تا فبی ای علی ربکما تو کذبان حاجی جهنم اللتی دا یقال لهم وبلی شی دیو لرا حاجی جهنم اللتی دا جهنم دی کذب به المجرمون چې تکذیب کوي په دی باندې مجرمان مجرمانی نه منی دا جهنم دی یتوفون بینها و بین حمیمنان گرزی را گرزی با دا جہنمیان بینا پمیند جانم کے و بین حمیمن آن اپمیند دا گرمو بو کے آن چے سخت گرمی بوی پیگم صلی اللہ علیہ فبی ای علی ربکماتو کذبان ولی من خاف مقام ربی درہم مضمون بشارت ولی من خاف مقام ربی جنتان و دا پر را چاچے داریگی داو دری دلو در اپولنا جنتان دعا جنتو نبوی اگورا تسنیاد پرد کسرت تے خواه انہیں کسرت مراد دے تسنیاد پرد کسرت مراد دے دلتے تسنیاد ذکر کری دے بیاو رستا پو باز جینو کے جمع ذکر کری خواه لکا ہننا قاسرت و طرفے نو دا دوارا دوارو نچرے تکسیر مراد دے خواه پیگم صلی اللہ علیہ وسلم فبی ای علی ربکماتو کذبان زوات افنان دا دوار جنتونا زوات افنان خواندان دا چانگو گنو بوی خواندان دا چانگو گنو بوی کنایا دے دا ونو نخا دیر ونی با پکیوی زوات افنان خواندان دا چانگو بوی چه گنے گنے چانگی بوی اینی ونی بوی فبی ای علی ربکماتو کذبان فیهما عینان تجریان پدی دوارو جنتونو کے با عینان چنیوی خان دوی چنیبوی تجریان بائیگی با دلتام تسنیازے کر دے مراد سدے سلسبیل دے آتسنیم دے خان یا مراد تکسیر دے خان یوا چنب آبتسوی سلسبیل بوی آبلا چنب تسنیموی خان فبی ای علی ربکماتو کا زبان یا مراد عینان تجریان نا تسنیه نمورد کسرت دیری چنی بوی فی امام من کل فاکیتن زوجان پدی جنتونو کے و دوارو جنتونو کے و من کل فاکیتن ہر قسمی بوی زوجان جوڑے جوڑے بوی جوڑے جوڑے بوی خان کسمونا کسمونا بوی فبی ای علی ربکماتو کا زبان متقین علی رف رفن جنتیان بناستوی تکیگانی بولا گولی علی رف رفن علی رف رفن ام پاغا غلا فروشنا پاغا فرشنو بندے پاغا کلینو بندے بتائنو ها من استبرقین چه بتین طرفنے با من استبرقین دا غٹو ری خمو نوی خان و جن الجنتین دان آخوراکت دوارو جنتونو بدان آسانوی قریبوی یا و جن الجنتین امیوی آر جمع کول د دواړو جمع جنتونو دانن آسان بوی قریب بوی خان نو پدی که و ستڑی نوی خان پایگم سده ون فابی ای علائی رب کماتو کذبان فی هن قاصرت طرفه پدی جنتونو که و قاصرت طرفه گورا فی هن زمیری جنتونو ترجه کرده ده ملومی گدا چه جنتان ندی دیر جنتون دی فی هنام پدی جنتونو که با قاصرت طرفیم آغا حوری بوی چه بند اون که با ده نظرون اخپلوی پخپلو خواندانو بنده قاصرت طرفی ده اول صفات ده بند اون که با ده نظرون وی پخواندانو اخپلو بنده عاشقان بوی پخواندانو اخپلو بنده لم یتمس هن انسون قبل هم ولا جان ندی یو دیشوه دا دی حورو سرا انسونا یو انسان قبل هم مخید دی جنتیانونا ولا جان نیو پیره خان پیگم سده منی ولا جان نیو پیره اینه یو پیری دی تا لاس ندی لگوله نا انسان مخید لاس لگوله دی سوا دا جنتینا دا جنتی با اول لاس ورودی ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرمائی چه دا دلیل دی چه پیریان جنت تا دخلی دیشی لم یتمسن انسان قبلهم ولا جان پیریان بن جنت تا چه خان چه خان مومنان دی مسلمانان دی فبی ای علائی ربکما تو کذبان کا انا هن لیقوت والمرجان دے بل صفات تے گوئے کے دا حوری چیوی الیقوت دا پشان تا دی یقوتو دے پا قیمات کے خان پیگم سلے ون دی یقوتو دے پا قیمات کے والمرجان او پشان تا دا مرجان دے پا صفیے کے خان پیگم سلے ون دا یقوت چی دی دا مندلی شی پا وچه که خان یکوت پا وچه کیوی گورا خان غرنو کیوی یرا دا دی یکوتو غار دی و مرجان چی دی دا مندلی شی پا دریاب که خان نو دا مرجان دا صفیه که در بهتر شده در صفه سوترا دی نا مرغلل واده مرغلل و یکوت دا پا کیمات کی زیاد دی خان مرجان نا پا کیمات کی یکوت زیاد دی نو دا غا وینجی چی دی دا حوری چی دی دا با پا جانت که دا چه خستاوی پا کیمت که با یکوتو پشانتاوی اپا صفحیی که با مرجان پشانتاوی خان اللہ دا مسلمانانو نصیب کی خان فبی ای علی ربکما تو کذبان پس پا کم نعمتو نظر عبدستاسو اے پیریان انسانانو تو کذبان تکذیب کوئی دا اللہ دا نعمتو نو حل جزا والحسان ایل الحسان ندے بدلا دے احسان ایلال احسانو مگر احسان دے احسان دیتا ہوئی چھ نیت جزا آو دا بدلے نوی پکے خان حقیقتن نا عرفن دیتا احسان یہ لیشی پہ ایک مسئلے بنا نو گورا دیو دا چھے عبادات کڑی ہو دا چھے احسانی کڑی ہو چھے دا بدلے ردینو چھے مو تا بدلا ملو شی حقیقتن یا عرفن دیتا احسان یہ لیشی لکه تا چا سر احسانو که نتازڑ که دانوی چیار دا وماتا بدلا رو کی خان فبی ای علی ربکما تو که زبان مدحامتان دا دوارا بغن ومین دونی ما جنتان اما سوا دا دی دوارو نبا جنتان نور بغنوی دی دو بغنو نو علاوہ کی دی دوارو بغنو نو علاوہ کی با دو نور بغنوی لی اہل الیمین دا پردن آغو خلکو چه آغو تامل نما پا خیل اسمی لوی غدا پرد با دوا نور با گونوی خان پیگم سلیمن و من دونه هما یعنی اسفل لانده پا دراجه که پیگم سلیمن لانده پا دراجه که بده دینا دوا با گون نوروی خال اهل الیمین فبی ای علی ربکما تو کذبان مدحامتان دا دوارا با غنبا مدحامتان تکشنبوی توروالی تب مائلوی مدحامتان تا تک نبوي توروالي تا و ماهيل وي مایل وي ها باز دا چې ډېر شین وي توروالي تا مایل وي فوي اي الله ربک ما تو گزبان في ما عينانه په دې دواړو باغونو کې با عينانه چني وي نزا خطان جوش و ان کې بوي جوش و ان کې بوي ها او به ورزنا بهيږي ها فبی ای علی ربکما تکذبان فی ما فاکیاتنا و نخل و رمان پدی دواړو باغونو کې بمی وی وی و نخلنا آکا جوری بوی و رمان آنگا انار بوی فیهن خیرات حسان فیهن پدی جنتنو کې با خیرات حسان خاخلا کې جنہ کئی بوی خواخلا کو والا جنہ کئی بوی حسان خستا مخونو والا بوی خیراتون خو اخلا کو والا جنہ کئی بوی حوری بوی حسانون خستا مخونو والا بوی اللہ اکبر فبی ای علی ربکماتو کذبان اصوک تی اخیراتون حسان سوک تی حورون دا حوری دی ہاں دا صدی دا حوری دی خان دا حوری دی پیگم سلیون خاجی حورون دا حوری دی خان اگورا حور چی دے دا پمانے دا الحورو بمانے البیاس یعنی تک کس پینے بوی حورونا تک کس پینے بوی مکسوراتن فی الخیام بندے کڑی شوی بوی پخیمو کے خیمو کے وبان دیوی جنت کے خان چابنوی قتلیے خان فبی ای علی ربکما تکذبان پس پکم نعمتون دا رب دا ستاسو ونے تکذبان تکذیب کوئی لم یت می سننا انسن قبلا ولا جان نبوی رسیدلیں دی حروتا انسنم انسان قبلا و مخید دی جنتیان ولا جان انا پیرے اګوره د حوري دوا ځلې ذکر کې معلومی ګدا چې دا په جنت کې ډېر لوی نعمت ده ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ا فبی ای علی ربکما تکذبان متکین علی رفرفن ناس پوی علی رفرفن پدار یو باندې بچاو درونو باندې حضرن تکشنه بوی درایه تکشنے وعاب کری نام آقالی نے بوی حسان خستا خستا یا عاب کرین بلختون بوی حسان خستا خستا خکلی خکلی بلختون بوی خا خستا خستا کلی نے بوی خا عاب کری طلبہ منصوب دے منصوب بسوئے عاب کر دا جنات و شہر دے خا اصلی شے عرب عاب کر تا منصوب کوئی خواہ پہنگا مسئلے بنے عاب کری اور تصوئی الکاملو من الاشیاء عاب کری اغا شی تیلے شی چگا کامل شیوی خواہ یعنی اصلی شیوی خواہ اوریجنل شیوی دی سیوالے اور کنوی دو نمبری پکنوی خواہ نو دیو با تکیل گون کی علا رفرا وین پا دریو بننے پچاو درونو باندې خوزرین تکش نبوی وعب کری انحسان آبلخ تو نبوی خستا خستا کلی نبوی خستا خستا فبی ای علی ربکما تکذبان پس پکم نعمتو ندر عبد استاسو این سرانو پیریانو تکذبان لا بشیئن من نعم کار بنا نو کذبو فلک الحم لا بشیئن من نعم کار نا پیوشی بنی دا نعمتون دستا ایراب از منگا نو کذبو چی منگا درو نسبت درو وکم فلک الحمد تا دا پرا تمام صفتون دا خدای توب دی و حمد دی ها اگورا بہترا خبر دا دی چی هاریو فبی ای علی ربکما تو کذبان نباد دا جملہ ویلی شی ها چی لا بشین من نعمی کا ربنا نو کذبو فلک الحمد آر فبی ای علی ربکما تو کذبان نباد دا جملہ بہتر دی چویلیش او کنوی نو آخیری کی خوخم خان پکار دے یعنی مستحب دے خا طریقہ دے ہاں وہیں گے مسئلے بنے وہیں گے مسئلے بنے اگر دا علا رف رفین دریو بندے او چودرونو بنے چشن تکش نبوی دا پاس دا کلینو بنے خلق غڑی خوب دا پرا ہاں یعنی بیشترے بنے او غڑی کنا خوب دا پرا و شوش دا پرا چه دا پالانگ ور سر خستا کتیشی او دا بیشترا ور سر خستا کتیش نو کلینو بنے او پاس خستا چودرونو غڑی دلیوی ہاں تبارک اسم ربک ذل جلال و الاکرام داود سورت ته ها کله چې د دین نعمتونو والا خالق الله دے د نعمتونو ورکون کې الله دے نو د الله پنوم کې خیر او برکت ته ها الله پنوم کې خیر او برکت تبارک اسم ربک خیر او برکت ول د نوم درب دستا ذل جلال چې صاحب د لوی دی ول اکرام او صاحب د عزت ورکول دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو معلومه شوا چې نوم اتاویز او وظیفه دا به صرف د الله په نوم باندې کوي ها پیغمبر صلی الله علیه او د الله په نوم یادولو کې خیر ده او په دې حاجات وختو کې خیر ده عادت دینا حاجات وختو کې خیر ده د الله په نوم باندې حاجتونو وختونو کې خیر ده ها چې مسمای ذل جلال ده ډیر لوی دی ښا په خلاف ته نورو اسماو نه ښا پوهیږم مسئلے باندې چې هغه تاسو ځان نه جوړ کړي چې دا د پلنکی شي ذمہ وار دی پلنکی شي ذمہ وار دی هغه ته برکت دی هنده ما وایي برکته چونکی ما وایي برکته چونکی صرف یو الله دی ښا الله په نوم کې خیر دی ښا نو چې دام درود کوي د الله په نوم باندې وکړه ښا الله نوم نه علاوه کې د بل چا په نوم باندې ګوره تعویز و نکے دام درود و نکے خان بعض خلق پر تعویزونو کے لیے کی یا محمد یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل غیر اللہ نمون لے کی گوردا دیتوئے لے کی گی آغا تعویز شرکی خان دا ناجائز دے دا شرک تے دا اللہ سرا خان چتا دا اللہ نم نے لوا کے دا بلچا نم پکے ولی کے او بیا آغا براکات والا گنے چپ دی سرا و دی مریض تا شفا ہوشی خان پیغم صلی اللہ علیہ وسلم گورہ دا دیتا ہوئی لیکی گی تعویز شرکی یا دا چھے دام وکی چھے غا دام کے دا غیر اللہ تعواز وی خوا یا جبریل یا میکیل یا رسول اللہ یا علی او بیا چوفر بندے ہو گئے خوا نو دیتا ہوئی لیکی گی دام شرکی تعویز شرکی خوا تا نجائز دے دا حرام دے خوا یو اغوی چې دا الله په نوم باندې صرف الله نوم یې پکې نو ګور ادا بیا د دې جواز تارې په یګم سره باندې تبارک اسم ربک ذل جلال و الاکرام داود سورته خیر او برکت ولا دی نوم در رب دستا چې صاحب د جلال دی او صاحب د عزت ورکولو دی د بل چا په نوم کې عزت نشتا د بل چا په نوم کې لوی نشتا دی نو دا اللہ پنوم کے لوئی دے او دا اللہ پنوم کے جلال دے او دا اللہ پنوم کے کرام دی عزت ورکول دی نو دی دو وجنا دا اللہ پنوم بندے مدد غوڑا او دا اللہ پنوم بندے برکت حاصل واخا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقات الواقع علیہ صلی وقت اکازیوا حافظتوں رافعا اذا رجت الارض رجا و بست الجبال و بسا فکان الحبا ممبس و کنتم ازواجا سلاسا سورة الواقعہ مکی سورت تے دا شپیک دا پاسا اویا حیتو ندے خان آتیا والا سیتو ندے خان پہیگے مسئلے بننے شپیک دا پاسا اویا حیتو ندے خان نا شپیک دا پاسا اتیا ولس آیتو ندے یعنی چین میں آیتو ندے ہاں پہنگم صلی اللہ علیہ وسلم ستون و تسعون آیا آو ترتیب قرآنی پلے حاصر شپیک پنزستم سورتے و ترتیب نزولی پلے حاصر شپیک چلو اختم دے بعد توہا قبل شوارا پاس تا سورت توہا مخید سورت شوارا نا نزل شوئے دے ہاں دی تا سورة الواقعا ولی ویلی شی زکر چه پدی که لفظ دا واقعا ذکر دے واقعا دا نوم دا قیامات تے خان یو درش نومونا دا قیامات تی پاغا که الواقعا دان دا قیامت نوم دے ازا واقعات الواقعا دا دی سورت ربط ما قبل سرا هر کل چه براکات دا خاص تا اللہ پا نوم کی دی نو معلوم شوا دا سورت رحمان نا دا د سورت رحمان نه معلوم شه نو په دې سورت کې فرمایي فسبح بسم ربک العظیم نو هر کله چې د الله په نوم کې برکات ته نو تسبیح د الله په نوم باندې کوا تسبیح د الله په نوم لیلوا ها الله الله لا اله الا الله سبحان الله سبحان الله پیغمبر صلی الله د دې سورت خلاصه په ابتدا کې د درو فریقو ذکر دی درے ڈالے ذکر دی اصحاب میمنا اصحاب مشعما قیامت کے اور تپخیلہ سمل نامہ ملوی گی اپکین لا سمل نامہ ملوی گی السابقون ام مخکنی مخکی کی دن کی خلق چنما نون کی او منون کی د دعوے علی وجه الکمال چه دا منون کی او نمنون کی علاوه جهل کمال دا داوی دا پر دی خان پا درمیان کې چلور دلیل اقلیا برداوا چه فسب بی بسم رب کلازیم پا خیر کی نمونا برای ثبوت قیامت زگا چه سواب دا منلو دا داوی او عذاب دا نمنلو دا داوی ورکولیشی پا قیامت کې او بیان عظمت قرآن زگا چه بیان دا داوی پا دی قرآن دی خان بیان د داوی به په دې قران کوي دا قران به بیانې به بی داوا د تپته لګي اعاده بیانې فرق ثلاثه تاکیدن او اعاده داوی صورت بیا به دوباره داوا د صورت ذکر بسم الله الذی لول کمالو کله ففرق بین الناس فی الاحوال خاص فنم د الله باندې چې دې پر کمال له اټول نو جداواله راستله په من د خلکو کې په احوالو کې الرحمن الذي عما بنعمت البيان بمربان مربان د غزات چې عام کړي د نعمت سره بیان ها وفاضل بين اهل الادبار والاقبال او بهترواله راستل د پمند اهل د ادبار او د اهل د اقبال کې چې اقبال ولا خلق دا بهتر دي د ادبار ولا خلقونه یعنی کوم خلق دا الله حکمونو تر مخ کی کیږي کوم خلق او رستہ کیږي نو دی دواړو کې فرق دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاص پنوم د الله باندې چې مهربان دی بخون کې زما مدد غواړم پټولو کرونو کې تاسو مدد غواړئ پټولو کرونو کې اذا وقاتل واقعا اذا وقاتل واقعا تخفیف اخروی کله چې واقعیشی رتلون کې شه اذا وقاتل واقعا کله چې واکیشی رتلون کې شه لیس له وقت کاذبا دا جمله معترضه ده نشته ده پر دا واکی کې دلو دي کاذبا کاذبا په معنی د کذب سره ده لیس له وقت کاذبا نشته ده پر دا واکی کې دلو دي کاذبا یعنی دروغ کذب دی واکی کې دلو کې کذب نشته ده دروغ نشته ده بو رزیخه یادا چې کاذبا نفس کاذبا ها نبوی د پرده وکی کیدلو د دیو نفس چې غادر زون کوي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیو نفس پم د دې تکذیب نشی کوي ها دادا چې اوریز دے حافظه تو نام اسناد مجزی دے ها اسناد الی غیر ما هو له تا اسناد مجزی لش حافظه تو نام هيا حافظه دا اوریز وا احکتا که انکی کافر لرام رافعاتو نا اوچتا انکی بوی مومن لرا خان اوچتا انکی بوی مومن لرا پیگم صلی ونی ازار اجتی لرز و رجا اکل چه وجڑا کولیشی ازمکا پیگم صلی ونی کل چه وجڑا کولیشی ازمکا رجا نا پسخت زلزلی سرا خان و بست الجبالو بسا او ماد شی ماد بشی غرونا بسن زره زره ماد بشی غرونا زره زره فکانت هبا منبسا پسیب گرد منبسن کاروار خور ورخا دا غرونا با گرد پشانتا کاروار شیخا لکا دوڑا رو شیخا ای های دومر دا اللہ قدرت تیخا وکنتم ازواجن سلاسا او شای بتاسو ازواجن سلاسا کسمونا درے اقسام درے درے کسمونا بتاسو کے خلق جوڑ شیخا قیامت پوریزے اول فریق فاصحاب المیمنا پاس ملگری دا خیلاس چامل نما پا خیلاس بنی ملاوی ما اصحاب المیمنا صفتی کئی چا خدی چا خوش قسمت دی اصحابان دا خیلاس و اصحاب مش امام دا دویم فریق تے اصحابان دا گچلاس ما اصحاب المشما چا باد دی چا غلطی صحابان دا گچلاس چامل نما پا گچلاس ارتا ملاوی والسابقون دا درما ڈال دے والسابقون فی العلم والعمل آغا مخ کی کیدون کی خلق پا علم و پا عمل کے السابقون فی العلم والعمل السابقون دانیز دی کیدون کی دی قرب الہی تام السابقون فی العلم والعمل السابقون الى قرب الالهیه اولئک المقربون دا خلق نزد کړي شوی دی الله رب العالمین تا دا بټولو نه بهتر وي ها دا سابقون پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر سلت من الاولین اولئک المقربون فی جنات النعیم دا بنزد کړي شوی الله تا فی جنات النعیم دا پو جنتنو دا نعمتنو کیوی سلطن من الاولین هم سلطن دا بیو دلوی من الاولین دا اولنیو خلقونا یعنی مخ که دا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا چی تر شوی دی وقالیلو من الاخرین لگ بوی دا ورستنیو نام مراد صحابہ دی لگ بوی دا ورستنیو نا ان آخری زمانے والا خلق چی دا پس صحابہ ہوئی خواب علا سرور موزونتن پا تختونو بنده با ناستوی موزونتن چه پیرلی شوی بوی پا سروزارو سرام ای های تختونو بوی لوی تختونو آبا پیرلی شوی پا سروزارو سرام یعنی سروزارو رسیه و تارونو با پکلا گیدلی زورا قیمتی بوی ها پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متکئین علیہا تاکیے لگون کی بوی پدی تختلو بر لے متقابلین مخامخ روبرو بناستوی ها آریو خپل تاخ بنی ناستوی پدا بل تاخ پو ورتا مخامخ وی تختونو بنے با بدشینو پشانتا ناستوی خواہ مو یتوفو علیہم ولدانون دیر بگرزی را گرزی پا دیو بنے ولدانون بچی غلمان بچی بوی خواہ کاموم را بوی مخلدون چغاب ہمیشہ گرزی را گرزی خواہ دا چنا چیواریز با خدمتو کی بیا بلار شی دا با بچیوی غلمان بوی علکان بوی آمیشا بوی پا چشی با گرزی را گرزی چشی با گرزی بے اکوابن پا پیالو سرا واباری کا او پا گلسونو سرا بے اکوابن پا اغو پیالو سرا چلاستی نوی و باریکا پا اغو پیالو سرا چلاستی وی پا ایگو سلے ونے یا بے اکوابین پا اغا پیالو سرا و باریکا پا گلسنو سرا یا پا لوٹو سرا و کاس ممعین پا قاسو سرا چی دا شرابو خالصو نبڑا کوئے خان ایگو سلے ونے چه ده شرابو او اکا سینو پا قاسو سرا مم معینن چه ده شراب و خالصو نبو داکوی دا با علکانو سراوی تاسو بنی با تقسیمی پا تختونو بناستوی جنتیان پا ایک مسئلے بن دا چه شراب بوی ما زید پروی لا یصدعون عنها چه ده سر درد بنر زیداغینا ولا ينزفون انا بيوشاكيگي پاغه سره ها د دنیا شرابو کې د سردار دی ها عام درنګي بيوشاكي دلوي په ځان نه پويږي وفاكهه مما يتخيرون اگر زیر اگر زی په میوه سره مما د هغه میوه نه يتخيرون چې جنتياني خوخي غورا کوي ها هغه میوه به ورته راوړي شي چی کمی خواخی و لحم تیر مما یشتهون اپا غوخ ده مرغانو سرا ده حق نه یشتهون چی دیوی خواخ گرنی یشتهون چی دیور تا اشتها کی ده مرغان غوخ بوی ها کسما کسما مرغان بوی ده غوخ بوی و حورن عین و لهم حورن عین آدیو ده پرابا حوری وی تکی سپین عینون چه دا غط و سترگوار بوی عین جمع دا عیان عیان دیخا پیگو سرے بنی عیانون غط و سترگوار بوی خیستا سترگوار بوی پیگو سرے بنی نو جانت که بگورا دا حور و غط سترگی وی آداب و خیست پروی خا نو غط سترگی زباد شن دیخا پیگو سرے بنی غط سترگی دا دا خیست علاماوی خا او بازی خل غاٹ استرگ نکھو خی مرد دا غاٹ استرگ ری غاٹ استرگ ری خواه او حالان که دا جانت تو حور و صفات دا غاٹ استرگ ری پیگم سلی ون اگورا طول نعمتون چه ملاوشی خوچ جوڑا در سر نی مرگر یه نی بیا خو مزا نکی نو یه وی اللہ فرمائی و حور و نعین دیو دا پرابا تکی سپین خزیوی عینون دا غاٹ استرگ ری اڅرنګي وي ا مثال یو ګره الله فرمایي دا چې هوري وي کام سال له لیل مکنون په شانت د مرغللو وي المکنون اللؤلؤ غاټو مرغللو په شانتا المکنون چې پټه بسټلی شوی پډابيو کې پټه بسټلی شوی پډابيو ینه دا چې مرغلل چې غا پډابي کې باند کې او پټه وساته او بیا یک دم روبه سن اورډر اخولي سپاسوترا درنگی ودا خزی پا خیمو که باندوی او خواندانو نمخ که بچا نوی که تلیه خان چا بلاس نوی وروڑه اللہ رب العالمین ده مورتا سطولو تراکی جزاءن بی ما کنو یا ملون جوز یا جزاءن ده مفولی مطلق ته بدلا باور کرشی پا بدلی سرا بی ما کنو یا ملون پا سبب ده عمل ده دیو سرا چا میشه ده پر عمل کول پا لا اله الا اللہ بنده خان بی ما کنو یا ملون بلا اله الا اللہ زګه چې بیا اعتراض وری دیږي ها چې حدیث کې راځي په عمل سره سړی جنت ته نشي داخلي ده په فضل د الله سره داخليږي دلته څنګه وي به مکان یا عملو بدلا به اور کړی شي په سبب د عمل د دیو سره د دې پر جواب دادې چې په عمل سبب د عمل سره خو پلا اله الا الله نفس جنت غاټ غاټ نعمتونه به پدی ملويږي او نور درجه و بیا په عملو ملويږي ها لا یسمعون فیها ماشاءالله ماشاءالله کامیاب دی جنتیان لا یسمعون فیها نبو آوری فی اپنی جنت کے لغوانام بے فیدے خبر گپ شپ گپ شپ نوی ہاں بے فیدے خبر نوی مقصد والا خبر بی ولا تاسیمام ند گنا خبر دا چه خبر بنوی چه غصر سڑے گنا گری گی ہاں نبیا بچشوی ایلا یسمعون قیلن سلام سلاما مگر وابوری قیلن وینام سلامن سلاما سلام دوی سلام دوی آر طرف نبس سلامونه وی خان پا ایگم سلیبنه فرشتی بم سلامونه کئی اندرنگی جنتیان با یو برتل سلام و آخر دعوا هم فیا سبحانک اللهم و تحییت هم فیا سلام اتخفا بده دیو پتسوی پا جنت کے سلام بوی بیان فریق اول دا عام مومنان دی خان و اصحاب الیمین اصحابان ده خیلاص ما اصحاب الیمین سخلو ایشان ولدی اصحابان دا خلاص چه عمل نما پا خلاص ورطا ملاو شیخا پایگی مسئلے بند پایگی مسئلے بند خاجی فی صدر محضودنا دیو تا بچه شوی تلی با مانی تا سوچ کوا خواب یا نا پایگی بیا لیکا جان سرا فی صدر نام پا بیرو کی بوی مغزودنا چه بیغنو بیری بوی خا دا بیرا معلومی گی دا چه در خشره خا پیگم سلیمان جنت کم بیرا و صدرت المنتحا پیگم سلیمان یو خدا چه سیوره اگداوی بلی میواخوا گا دے پیگم سلیمان او بلی از ما خا کی گی خوانداورا دے فی صدرن محزودن دا با پا بیرو کی محزودن چه بی غنو بیره بوی غنه باور که نوی ها پا فاکیتن کسیرتن آم پا میوه دیرو که دیره میوه بوی ها دا چه میوه لامکتو آتن چه نبوی نبوی مسلم ختمیگی لامکتو آتن چه نبه مسم ختمیگی ولا ممنواتینا نبه مانا کڑی شویوی نبه مانا کڑی شویوی چه چا طرف نمانوی بس کم جنه خوره خوره وفروشن مرفوع آغا فرشون بوی مرفوع اوچت اوچت فرشون بوی دنگ دنگ بوی پیگم سلیمون دا فرشون نت چه مراد ده دین مراد بی بیانی ده خواه مراد ازواج دی حوری دی خواه دیو دا پرابو بی بیانی وی فروشن بی بیانی بوی خواه فروش جمع دا فرش تی لکه چرنگ فرش بنی سرائد سمالی نو هم درنگ خپلی بی بی بنین سملستش بیگم سلیم زکاورتا فرش یه خواه اللہ پاک زکاورتا فرش یه لی دی کالین بنی سمالی بیشتاری بنی سمالی کن سمالی و فروشن مرفوعا ا بی بیان بوی پشانت د فرشونو تا د پرا مرفوع او چتو چتا دنگ دنگ بوی ها ان انشانا حنا الله فرمای یقینا مونګام پیدا کړی دی دا حوره انسان په خطر سره پیدا کړی دی مونګا دا حوره په خطر سره فجعلنا حنا ابکارن گرزولی دی مونگا دا حوری ابکارنا بیکرے پیگم سلیون ابکار جامع دا بیکر دی بیکرے چه غطا مخ کے سوک نوی رسی دلے عروبانا عشقان بوی پا خواندان و خپلو بانده دنیا خز و پشان تا بوزی بنوی چه خواند سر بوز کئی بادی کئی خا کینا کئی بادی کئی پیگم سلیون چه گوره پاریو کور که ده خزه و ده خواند گڑ بڑ دیخا بدی دیخا پیگم سلی ون او بیا زڑا ترور لگیاوی استاز بنی تویز کئی خا وی جی ده ما نندرو رو ده ما زیب و منز که اختلاف را غلده خدا کام خواخیانی وی خا کام خواخیانی چه غادر اخلاص ولوی نوغا چه تا وگرزی دم درود وکی خا چه خواند او نندرو رو زوین سر جور شی خا او ډېر بدبخت خوخیان دا چیوی چې دا زوی و دا نندرور سره مانس کې اختلاف راشي نو غبن اختر و ریزوی خواه چه بس ما تا لیار خلی شوا اما نیزه خپل کرده و خواه ما نیزه خپل کرده و او بس خدی این دا چه خدی اللہ دا هدایت در تاو کی او که هدایت نوی اللہ دا مختص ما که نپا ناکا خواه نو چه دا دوم را خوری رو پر کردی و دا دوم را پیسه دا اسولنا زریر کولو رشتہ دلټاوله چا رشتہ نه در کوله بیا رشتہ ملو شو بیا ډېر خرچه ور باندې وشو نو دین اورسته توس خوشاله کی چې دیو په منځ کې بیګړتیا وی الله اکبر الله د مو تاسو ټولو کې صحیح مسلمانی راولې ها مسلمانی ډرا کم لري ها او باز سخران چې سخران دا خوشاله کی د زوی او د نندرور په منځ کې اختلاف باندې ها دا چی مولی دلی دی متپاتا دی زکا دا خبر زکام پا چند می فیصد پانچ فیصد بچه تا ترس ولوی خا چه غمور خپاشی چه رزا زیو دا نندرور پا منز که اختلاف تی خفاوی ام درنگ سخر خفاوی خا پا چند می فیصد بدا چی چه بخشدی گی خا پا اینگم سده بنه چه ما که مت مخ خالیوی دیومانس کې سره به گاډوي ها ا قدرتی خبر ده د یو انسان د نور انسانانو په اتفاق باندې بدنیت انسان خپکیږي ها او نیت والا انسان غو ډېر کام وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرونه پيګو کنه پيګو سرونه خڅو کنه که خو بیا وليو وګه ځا سر خبران صحیح وکا که صحیح نه دي تا وعده کړی دی کنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاته حضرت لګي کنه آر سړی ته پاته لګي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو خوش قسمت خواخی و سخر اغدی چی غا ده بچی و ده نندرور پا اتفاق خوش دیگی خواه و چی خوابگانی وی منز که سڑه خواپاوی بیا خواه چی را ده ولی بگوار دی سڑیا ولی بگوار دی پا اینگم سلی بنده اللہ رب العالمین در آخمو کی اللہ اکبر غروبن دا هوری چی دی دا با عاشقانی وی پا خواندان اخپلو بنده خواند نیلوا که بل چا تا بنظر نکی خواه پیغمبر صلی الله علیه و آله آر طرف ته وزیر زیر نه ګوري ها صرف خوان ته ګوري ها او اترابن همزولی وي ها همزولی وي د دې وجنا د جنات طهور صفات سده چې همزولی وي ها نو چې دنیا کې سړی د برا همزولی خزو کی یا لغونه معمولی کشر وین خیر ده خو چې ډېر مشره خزو کی بیا یې چر داسې دی او پلان کې دی وډینګ ده او حالان کې مشره خدت صاحب نه دی ښا نبی علیہ الصلات والسلام بی بی خدیجه رضی اللہ تعالی عنہ سره نکاح کړو نبی علیہ السلام بالکل نوجوان او د 25 کالو ښا او خدیجه الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ د 40 کالو ښا نو کا مشره خدی سره نکاح دا بات شوې نو نبی علیہ السلام والے بیا کول ښا نو کا خدت رضی اللہ عنہ یو کالو مشری پروا ما کا ښا پیغمبر صلی الله علیه و آله الله اکبر ها دا څه غیب نه دی خود جنات والا د حور صفات څه دی اترابن همزولی وي ها نو ګوره خزو ته پکار دی چې خپل خوندانو عزت ساتي دا د جنات والا د حور صفاتونه دی دا دنیا کې خزه پکار دی چې ځان کې راو دی خدا قران متبین نه کنه دیده پرې بې نه جنات تتل خو ډېر رسته خبرې الله پاک ته متاسته نصیب کی ها الله اکبر غو ډېر ورسته کی سیری دا موته چې قران بار بار دا خبرې کوي دا دید پر کوي چې ګوره دنیا خزو د جنات ولا د خزو صفاتونه ځان کې پیدا وکړه ښه اخلاق پیدا وکړه د خاون خدمت کوو خاون سره مینه محبت کوو عام درنګې د خاون خدمت کوو په یوه مسلې باندې دانا چې خاوند درته وی چې لګي وبخره واخله اته ور طبيع اواز دا چې تند نه خو نیمړ شي چې وبره واخله زهريله خبره کوي کنه زهريله زهريله خبره باندې پيګي نو زهريله خبره چې او کی بیا صلی الله علیه و آله تین تیر شي بیا سره کاس پریوزي حقی نه پریوزي نو چې کی نه پریوزي نو بیا له ونه شي ورته 1 2 3 یو 2 3 ورته ور کی بس خزام فارغه شو کینستا سڑا ککڑا کینستا خواه سڑین سوڑ ککڑ کینستا بیا گرزا روپسی خواه بیا نور ودونا کوا خواه نور ودونا خو بیا در گرانوی چه بل ودتا که بیا خزان خلق ندر کی چه خزا طلاق که خواه خلق کوئی چه دا طلاقی ری طلاقی دا خز طلاقی دیده سوکور کی خور لور والا پستر گئیم بیا نگوری خواه نن سبا خال دیر اخیار شویره چه تا سوچ و فکر دو نشی خواه او هم درنګي خزم بیا څوک نه کوي ښه او یماړه دا خو یا چې نه دی پرې خلی خو څه غلطي خو واګه نه څه نقصان وو ځکه پرې خلی ری غام بیا څوک نه کوي ها بیا نوسته وي ښه پیغمبر صلی الله علیه و آله بیا د پلار کور ورا نه یې ښه پیغمبر صلی الله علیه و آله نو غا چې کینی کنه بس انده شیطان یو تا خلی شي ښه بس بیا د ورونو په مانس کې او د واندیارو په مانس کې او د خویندو په مانس کې بس بیا انده دیتا نسته ای بس بیا بوم پشانتا نسته ای بس ایچ ما آچین خانه خراب پده راشه ده نور خانه خراب پیگا خان نو بیا نور خانه خراب پیگی نور خورنام بیا ویره نی خان پیگم سلی وانه که ده خبر حقیقت نی خما بنه اترازو کو و که حقیقت وی ده زده خبری وی نو بیا ویو خان لسون اوچات کو بیا سیدی نو دا حور و صفتونه چه قرآن بینه ای که نه نو دا ما تا دی دنیاوی خزو تا اشاره که چه خزو زان که اخلاق پیدا کو او دا یاد ستا ها چې کومې خزه نه خاون ناراضه وي خدمت نه کوي ناراضه وي دا خزه جنت نه شي تل دی باندې جنت حرام دی ها هیګم سلیمان و چې کوم سړی خزه سره زیاته کوي فضول زیاته کوي دان جنت نه شي تل دا څه پلوان بچونه نه زده جنت ته شي هیګم سلیمان دان نه شي تل ها ظالم سړی الله جنت نه پرېږي کغه خاوند وي آقا خزوی ها په انصاف سره به چلیږي اور را ها خز سره به زیاته نه کې ظلم بم نه کې او خز بند خاون خدمات او عزت ستي احترام به ستي قدرې به ستي ها نو د جنات ولا خزو صفاتونه چلی کنه دا صفاتونه ځان کې پیدا وکو ها او دنیا ولا خزو دا صفاتونه پیدا وکو الله اکبر دا چا د پربوی د خزه لی اصحاب الیمین دا باغو خلقو دا پراوی آم مومنان دی دا خان دا آم مومنان دا پراز صاحبانو دا خیلاص چه خیلاص بنی عمل نما چا تا ملاوی سلطو من الاولین دا یو طلگه دی دا ولنیونا و سلطو من الاخرین او دا با یو طلگه دا آخرنیونوی خان پیگم سلی بنی دا آخرنی با پکیدر کاموی و اصحاب الشمال بیان فریق سنی ای های راشا از داو گو را خان چه چاتا ملنما پا گسل اس ملاو شوا کیامات که دا بچ سکی و اصحاب الشمال صاحبان دا کن لاس ما اصحاب الشمال چه غلط تیو باد دی چه غلط تو نکسنی دی باد دی صاحبان دا کن لاس اللہ اکبر دا بچ سکوی چشی که بوی اللہ فرمائی فی سمومن دا با پا گرم هوا کیوی جهنم که با گرم هوا وی و حمیم اگرم و بو که بوی اللہ اکبر و زلن اسیور بوی می یحموم دلوگی تورنا می یحموم دلوگی تورنا تور لگه بوی دا غا سیور بوی خوا تور لگه چر جهنم لگه بوی خوا نور با سیور نوی پگه لا باردن نبا یخوی دا سیورا نبا یخوی ولا کریم نبا آرام ولوی پیگم صلی اللہ نبا یخوی نبا آرام ولوی انہم کانو قبل ذالک مترفین یکینن دا اصحاب شمال شو کانو قبل ذالک مخید دینام مترفین متنعمین فی الدنیا مزے خستلے پا دنیا کے مترفین مستو پا دنیا کے مزے خستلے پا دنیا کے وکانو اودیو یسرون علی الخنز العظیم دیو امیشوالے کول علی الخنز العظیم پا گناہ لوئے بندے چی شرکو ہاں پا گناہ لوئے بندے چی شرکو شرکی کول خواه پیگم سلیمن اول کیامت نا منکیرو خواه وکانو یسرون علی الحنس العظیم نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی مسئلے تغو گونسا ما من کو احدن تقدم سلاسط من ولدیا لم یبلغ الحنس الا کان لها حجاب من النار نبی علیہ السلام فرمائی چې چا درې بچی مړ شوی وي او بلوغ ته نه وي رسیدلی ها نو دا به جنت دوزخ په دی حرام دی دا به جنت ته چی ها او دا بچی به شفاعت کوي پیغمبر صلی الله علیه او شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنچ پیری رحمت اللہ علیہ آفرمائی چھے خینس نمورات شرک تے یعنی چھے درے بچی مڈشی کچھ شرکی نوی کڑے ہاں پیگم سرے بند نو دا با دے دا پر پرداوی دا جہنم اگر چھے بالیغ ہوئے ہاں اگر چھے بالیغ ہوئے کچھ مشرک نوی ہاں پیگم سرے بند عام حدیثین چی دی دا د خنس نا بلوغ اخلی یعنی واړه مړ شي ځکه چې واړو غام کام وي ښا د بالغ نه نو په بالغ کې به بیا ډېر ثواب وي. ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بالغ کې به ډېر ثواب. الله اکبر. شیخ سرحد فرمایي چې هغه بچي مراد دي چې شرک والا نه وي. ها یا وړمړ شي یا لوی وي خو چې شرک نه وي کړی. ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکانو یقولونا اعوذ ویلو با ایزا متنا کل چه مرشم وکن ترابا او خاورشم و ایزا من ادوکشم انا لمبوسون انا لمبوسون ای مونگا با بیا پرتا کولشم پا نوی پیدایش که نا دا نشی که ده او آبا اون الاولون ای مشران زمونگا چه اولنی ده خوابون بیا پرتا کولش نا قل ان الاولین والآخرین وی پیغمبرا یکینن اولنی و آخرنی خما خواب جمع کولشی اغا وقت ورز معلومی تا بیا یکینن تاسو ای گمرهانو المکذبون ادرو نسبت درو کون کیو لآکلونا خما خواب خوری من شجرن داغا وننا من زقوم چاغاد زقوم ونا دیخا فمالئون من حلبتون پس دا کوئی با خیٹ اخپلے پس دا کوئی با دی زکومنا حلبتون خیٹ اخپلے خوا فشاربونا بیابت سکئی علیه پدی بندے من الحمیم دا گرمو بونا فشاربون آج کئی بتاسو دا گرمو با شرب الحیم پشانت دا تگیوخم پشانت ده تگیوخ حیم یلی کی گی تگیوخ تا خا دا تگیوخ نیزه کویلو چه گره اوخ تگیشی غبرداش نشی کوی خا کل چه اوخو باوت کی که نا نو غا دی خپل بدن که وکا سوڑا ده دی خیطه که آغا که جامع کی ایده ری وچی بیا چه خوراک کهی دی بیبنونو که و بنوی گره خوشی بیبنونوی راملوی ریگوی غرونوی نو بیا تقریبا یا څو روزو پورې غا گزارا کوي شي خوراک وکي او بیا خوشاند وي اکا څوړې نور سر لګې لګې او به ملاوي. ها بیا گزارا کوي خو چا او به خاتمي شي او تګې شي بیا برداشت نشي کوي. نو دا جهنميان به تګيو خانو په شانته وبڅکي خدا ګرمه او به. ها هاذا یقال لهم او به لشي دیولرا هاذا نزلوما دا ملمستد یوم الدین نحنو خلقناکوما دلیل عقلی اول نمبر مونگا پیدا وکړیو تاسو فلولا تصدقون تاسو ولې تصدیق نه کوئ د الله او د قیامت افر ایتما تمنون اګوره اوس کې آر یو شیدر ته خی ها تاسو مم پیدا وکړیو اوس کې د تا دا ټول شی نه ما پیدا وکړی دی ها افر ایتم تاسو سوچ کړی دی اے تاسو سوچ کرے دے ما تمنون پا اغا شیبنی چی تاسو اے غرزوائی پا رحمونو دا خزو کے چگا مانی دے پا اغا تاسو سوچ کرے دے چگا چرنگی شے دے آخو یو ساس کے دے مردار ساس کے چپ کپڑے ہو لگی گی او بیا کپڑا پلیتی گی تاسو سوچ کرے دے پا اغا شیبنی چی تاسو اے اچاوائی پا بچا دانو دا میندو کے نی خزو کے غمنه تا سوچ کړه دی او طالبا تا سوچ کړه چې څومره ګندا شه دی. بیا الله فرمای انتم تخلقونه ای تاسو پیدا کوو دا ما تمنون دا معنی ام نحن الخالقون یا مو پیدا کوونګیو دا معنی تاسو پیدا وکړي که مو پیدا وکړي الله پیدا وکړي نحن قدرنا بینکم الموت مونگا اندازہ کرے دے پا میں اندستاسو کے مارگ وما نحنو بمزبوقین آنیو مونگا اجیس کری شوی خوا بیا تاسو بنے زم مارگن راوستیشم چھ جوان مدار که بیا مارگم راوستیشم او بیا دوبارہ من جوان دی کوایشم پہیگم سلے بنے وما نحنو بمزبوقین آمونیو اجیس کری شوی علا انو بد دل امسالکم چھ بادل کو مونگا امثالکم مثل ندستاسو وننشاکم فی مالا تعلمون امثالکم شکلو ندستاسو وننشاکم اپیداو کمونگا تاسو فی ما پاغا شکلا تعلمون چه تاسو نپیگئی خان پا دی مقادریون چه تا شکل بدل کم ابل شکل کې پیدا کو خار درزنه جوړ کو ها لکه سرنګي بيزوګاني نو جوړ کړي انسانانو نه خنجران نو جوړ کړي نو تا شکل مبدلوې شو ها او په بل شکل کې تمو پیدا کوي شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا خو په دې شکل کې ما پیدا کړي خو تا شکل بدلاوې هم شو ها چې مور نه پیدا شي ا د خر ساروي در پورې ها او مور نه پیدا شي د پيشو د پيشو لمی ساروي در پورې د بي ساروي در پورې دان کا وې شو خو تاز نشر موم انسان تا دیر عزت والے آدیر اخترام دا تازه کوم خا ولقد علمتم نشأة الاولى یقینا تاسو پیژنه آغا پیدائش اولانه پیدائش اولانه تاسو پیژنه چې ما پیدا کړیو منی احساس کینم پیدا کړو فلولا تذکرون تاسو ولې نصیحت نه اخده دوباره پیدائش د برم خایو خدا شوا تا په دې شی باندې سوچ کړی دی چې کوم شی نه ته پیدا ویږي کا سوچ ته کړی نو ما خبر کا بیا لغوندې ها اوز بیا گورا افرا ایتوم تاسو سوچ کرده ده دویم دلیل تاسو سوچ کرده ده ما پاغشی بنی تحرسون چه تاسو ای کارای پپٹیو کے پسمکو کے کہیگم سلی بنی تاسو سوچ کرده ده پا آغا توخم آغا دانو بنده چه تاسو ای کارای پسمکو کے کا سوچ مکړې لغونه ماته خبر راکې ما پوي کې ا انتم تزرعونو تاسو زرغونوي د تخم ما تخرسون د تاسو زرغونوي ام نحنو زارعون یی مونږه ټوکون کیو ما مونږه زرغونون کیو د تخم چې زمیدار سمکه کې واچی لغونه سوچ وکا فکر وکا بیا مون پوي کا د دانه او د فصل سوکر زرغونی آگورا دا تا پسونا کئی در زنا خا خد پویئی خا تا پا خپل پیدایش سوچ کرده ده تا پا دی فاصل بنی سوچ کرده ده چه دا دانه پا کیواچی از مکی که دا سکر زرغونه لو نشاو جال جالنا و خطاما کچری مونگ ارداشی و بگرزو مونگ دی فصل لرا خطاما زره زره فصل بوشی او یہ با زرے زرے کم آفات پر آولم گلی پر آولم فضل تم تفکہون بیا با تاسو وگرزے گئی او زمیدارانو تفکہون چی یو بل سرابا بحث کون کیو خا بیا با بحثون کو یر جی دا سوا جاوا دا گلی وشوا دا فصل والے خراب شو دا والے برباد شو خپل منس کی با بیا بحثون کو خا ان علی مغرمون او وی و تاسو بیا یقینا خامخا مونگا لمغرمون مونگا توانیان شوم خا مونگا توانو که توانیان شوم بل نحنو محرومون بلکی مونگا محروم ایم مونگا محروم ایم توان خونا چه محروم شوم تو خمامو نشه فصل متباش اللہ رب العالمین وی چه زرغنامیم زه او در کامیم زه او چه خواخن شی بیه تبا کامم درم دلیل اکلی و گره افرا ایتو ملماء ایتاسو سوچ کرده ده پاگا او بو بنده اللذی تشربون اغا او بچه تاسو اچکی خا ده کمه او بچه تچکی کویانو نا چینو نا پا دی تاسو سوچ کرده ده انتو منزل تو مو اے تاسو نزل وی دیو بولرا من المزن دوری جنا ام نحن المنزلون یہ مونگا نزل ون کیوم دا باران سوک وری چه تاسو دا وبس کئی تاسو چه روی کالی رو روی علی رو روی لو نشاو کچری مونگا خوخشوی جعلناهو اجاجا گرزوال بمودام اجاجن وچ کلاکم پیگم سلی بند گرزوال بومو دا اوبول رام او جاجن وچ کلاکے فلولا تشکرون تاسو ولی دا اللہ دا نعمتونو قدر نکوئی گرزوال بومو دا اوبا وچ کلاکے خوش کے بوئی وچ با ایچ بمنو دلیل عقلی چلو رام افرا ایتوم دا کوم شئینا چه تاسو استعمالاو پستر گوی گورو خا داو که در زنا تپوسونا که اللہ پاک دا دا کرونن کدی دا مانے کا نمانے افر ایتم اتاسو سوچ کړی دی که فکر مکړی بیا ماته خبر راکې انارا سوچ مکړی دی پاغه اور باندې التی تورون اغا اور چه تاسو بلوئی مچه سوئی اور بالکه انتم انشاتم شجرتها دیتا توحید بای نوالی ریشی قدرت اللہ انتم انشاتم شجرتها اے تاسو زرغن کڑی دے شجرتا وند دیور ام نحن المنشیون یا منگا زرغن ان کیوم دیوانیم پیگم سلیمن دا ونا مزرغنا کړی دا د اور والا چې اور پیدا کیږي اور دا اکا تاسو زرغنا کړی نحنو جعلنا مونږه ګرځولې دا اور تذکرتنا نصیحت یاداشت پیغمبر صلی الله علیه و متان للمقوین تذکرتن یاداشت د پر د قیامت و متان للمقوین او سامان د فیده د پرد مسافرو د پرد مسافرو کله چې مسافر روان شي پلیارې کې آغا ونه وګوري نو دواړه کې را پرې کې او یوړ کې په بل بنې وي تکش نا ونه لري پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو د تک شنه ونه نه چې الله پاک ور ایستې شي نو تاسو دې زمکه نه الله نشي پیدا کوي تاسو ته مرنه انکار کوي داوا د صورت هر کله چې دا ټول کرونا الله کوي نو فسبح باسم ربک العظیم برکت ولا الله دې خیر ولا الله دې او دې ټول صفاتونو ولا الله دې فسبح نو تسبیح بیان کا باسم ربک ام پکی بیان کا پ نوم درب دستا سره العظیم چلوې دې ها نو پکی تسبیح د الله په نوم اړوا ها دا غیر الله پنو من تسبیح و نڑے خان فلا اقسمو بماکی النجوم نمونا دا پرد ثبوت قیامت فلا اقسمو فلا حاجت الى القسم وما ذالک اقسمو حاجت قسم تنشتا سرد دینا زکا سم خورم بماکی النجوم پاغایتونو دا قرآن بندے پہیگم سلیم نے فلا اقسمو بمواقع النجوم زکا سمنا خرم بمواقع النجوم یادا چی دا فلا که دا لام زید تی لام زید تی فا اقسمو بمواقع النجوم زکا سمکم پایتونو دا قرآن بنده یا زکا سمکم پاغا زید پریوطلو دستوریو بنده پا زید پریواتلو د ستوریو باندې چې کوم ځایونو کې ستوري پریوځي و انه لقسم الله فرمایي یقینا دا قسم ده لو تعلمون کچره تاسو پويږي عظیم لوی قسم ده الله وایي چې دا که تاسو پويګو ز ډېر لوی قسم کوم جواب قسم سشي باندې قسم خوري انه لقران کریم یقینا دا کتاب دا قرآن دے دا قرآت کریمون عزتمان دا قرآن دے عزتمان خواہ او دا دا چه قرآن دے فی کتاب مکنون دا لیکل شوئے دے پاغا کتاب کے مکنون چه غا مضبوط کتاب دے حاصل دے لوخ محفوظ دے مکنون ستل شوئے دے لا یمسوہو الا المطہرون لاس پا نوروڑی دی کتاب تا الا المطهرون مگر پاکیزا خلق دا دلیل دی پا دی خبر بونی چه قرآن تا با بے آودا سا لاس نوروڑی جنابات کے حیز نفاس کے با قرآن تا لاس نوروڑی خان کپڑے سر رختے چه چه زیتی کپڑا وی غصر رواخ لے پیگم سر دیون یوا خبرا بے آودا سے با نراخ لے خان و دویم ادالا یمسوہو الا المطهرون نپویگی پا دی بنده مگر آغا پاک خلق پویگی خواه پیگه مسئله بنه معالم و تنزیل که علما بغوی امام قرطبی دا ذکر کئی چه نپویگی پا دی قرآن بنده الا المطهرون مگر آغا سوک چه غا پاک اکی دیوالوی مشرک په قران نه پیږي بدعتي په قران نه پیږي ها ځکه مشرک او بدعتي قران سره نه لګيږي ها چې پیږي نه اور باندې ها کوم سړی چې شرک مبتلا وي ها شر ګورا آغا شر ورته نه یي ها ورته بل سي یا وسيله یا بل څه برکات یا څه حرمت پیږي مسلې باندې خو چې شرک مبتلا وي آغا سړی قرآن باندې فهم نه وی ها قرآن باندې غا نه پیږي کدي تجربه وکړه قرآن بیان نه یم تفسیر بیان نه یم خو خوان دور کې نه وی ها زړه نه نه بیان نه پیږم سلیمان لکه دې کې هغه مرض موجود دي چې کوم مرضونه قرآن خې کنه نو کوم مرض چې سړی کې وی نو هغه خبره چې سړی کې مزه نه ورګي ها او اندرنګي بدعتی کایو کار د پیغمبر خلاف اور ته ثواب یی یاره جی دا خو بدعات حسنه ده کنه دا خو ښه کار دی ځکه دا پیغمبر نه ته پنځه قدم اور مخ کې شو چې پیغمبر یی دا خنه دی او تی ته خله پیغمبر کا ښه کار وای نو پیغمبر به کړی وای کنه خو چې نی دی کړی ښه کار نه دی کنه نو بیا ته ورته چې ښه کار دی نو بدعاتی اصل کې مدعی د نبوت وی ها د پیغمبر یی دعوی کړی دی ها لکه چې پیغمبر دین نه کیس پر خلل دی مکملای پیوندکاری کئی پیوندکاری پاٹھی لگئی پیغم صلی بن نو دی دو آجنا دے پا بدعاتو کی چه مبتلوی نو قرآن بنی نپوئی گی خوا دیر غاٹ غاٹ خلق مولی دو خوا دیر مولی دو خوا دیر بوی رزی با چه علامی دی علامی پا کتابونو منی دیر خپوئی گی خوا قرآن چه ورطرا واخ لے گنا قرآن نیزن چاو دے خوا پیغم صلی بن دا ولې چاو دی ځکه چې په دې کې داغه مرض دی هغه بیماری خیال یې دغه تشخیصی خیال یې چې تا کې دا بیماری دی ځان نه وبسا ما در ته ویل چې کومه بیماری چا کی وی هغه بیان نه کنه نو خوان نه ورکی په خلیغه او نظرانه بیان نه پیږه مثال یې ونه نو بدعتی چې قران بیان نه کنه نو خوان دی نه وی ها ولې نه وی ځکه غیر نه نه بیان نه ها پیږه مثال یې ونه او مشرکی بیانوی خوان دی نوی ځکه زړنه نه بیانوی ها نو دی دواجن علما فرمای چې نه پویږي په دی باندې مگر د پاکه کې دی والا توحید والا سنت والا په قران خپویږي تاسو معاینه وکړو په تمامه دنیا کې وګرځو ته کوم ځای کې قران را خسته وی لاس کې یاره پلان کیږي کې دار شروع دی پلان کیږي کې شروع دی نو ته په دې یقین ولر چې هغه کې دی په صفه ستره وی ها شرک نه با کی دا صفاوی او بدعات نه با عمل صفاوی سنت بنه با عملوی ام درنګ نور ګناګار خو ټول ګناګار یم بای خو شرک ته شرک نه وایم توحید ته توحید نه وایم بدعات ته بدعات نه وایم سنت ته سنت نه وایم دا ما کی دا ده نور فرشته خو مونیم پیغمبر صلی الله علیه و آله چې ته یې چر فرشته نه ناجی پیغمبر صلی الله علیه و آله الله اکبر نو دا تجربه نه دا خبره ثابته دی او مشاهده نم ثابته دی چې کوم چې الله سکه قران را غسته دی نو هغه با کیدا صفاوی کني قران نشي بیان وای عملی به صفاوی سنت طریقې سره برابر وي نو مشرک کو بدعتی په قران نه پیږي ها پیغمبر صلی الله علیه و آله دا اچه علماو نه دی کړی الا المطهرون مگر پاکه کی دی والا دا سو کوئی معالم التنزیل کے علامہ بغوی رحمت اللہ علیہ امدرنگ امام قرطبی ذکر کری زخو جان نا خبر نا کوم کنا کا جان نا موقع امدرنگ غلط ہے کی دے والا سوک تے پلیت ہے کی دے والا مشرک تے او بیداتی دے والے مشرک تا لا دشمن دے و بیداتی دے پیغمبر دشمن دے بعد دو دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مقصد نا مخالف تے ہاں تنزیل من رب العالمین دا څه معمولی کتاب نه دی دی کتاب ته چې څوک الله کې نه ای کنه غدا الله خوخوی ها په دې یقین ولرا دی کتاب ته چې فټکې غدا الله خوخوی کا طالب دې کا امید دې اومی سړی ته الله توفیق ورکړي قران درس تکینی دا د الله خوخته کورونو کې واوري دا د الله خوختی ناری ندی زنانا دی الله خوختی پیگه طالب دے بار نراغل قرآن درس تا دادا اللہ خواخت خیرکم من تعلم القرآن و علمه پیغمبر وی بہترین بہترین اغا انسان دے چه قرآن بلتا و خیخ پلیز دا کی یعنی طالب دا قرآن عالم دا قرآن خادم دا قرآن محبت والا دا قرآن سرا پیگه مسئلے ون کومه محلا چې د قران ولا طالبانو خدمت کی تا څه خیال په دې محله بالله برکتونه نه نازلوي بخمخه د قران ولا طالبانو عزت چې چا کړه دې الله رب العالمین غو چت کړی دی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويزع باخرين پیغام صلیبن الله اکبر خاجی تنزیل من رب العالمین بدبخت هغه خلق تی چې قران سره دښمنی کوي ها قران سره دښمنی دی ها در سره دښمنی دی او یره جی ترجمه ما وورو الکه وای اورا کومه خبره تا په دماغو خارغ لوي منه چې تا په دماغو بدر اغله زکه چې ته تا سره لیبرټری دی چې کېب چې دا ښه خبره دا بعده خبره قران کې دا ښه خبره وشو دا بعده خبره وشو تا سره بلې بټری وی نو هغه لیبرټری کې چې کاوه خیر دی تا په ذهن کې چې کومه خبره خانوي اگر چې د الله او رسول خبره وي خو تا په ذهن کې خانه دی نو غاته ما منه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو چې کومه تا په ذهن کې تا دماغ سره تا خواهش سره برابر وي هغه خبره خو منه کنه دا ما صفا و خوز ما صفا و دا ما قدر صفا شه واخله اگنده شه وغرزه واخه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ته خو واوره لغونه کنه چې ته لغونه یا څوره دې ته خو کېګ دې ته خپل دماغ ومني ها مذهب دور باندې کولاوي شي ها خو ته خو زیدی اینا دی کنه الله درته هدایت وکا ها زیدی اینا دی ته الله هدایت هم نکي کنه داسې مصیبات یه دی الیه من ینیب هدایت هغه چاته کوي چې کې نه بات وي چا کې زید وی شل پینځویشت کلا یو کلی کې قران بیان شي او غاب یا بیا وایي چې رزی نه واورم تا څه شي غلطي کتلې خو کده نر بچي میدان تراشه او غلطي وخیا چې دا غلطي دی بای دا مولوی صاحب کې دا غلطي دی دی د وجه نه دا ترجمه درس مون واورم ها نو غا غلطي به مو ځان نه وبسوم کنه خیر دی نو پیغمبر صلی الله علیه شای اسماعیل شهید رحمت الله علیه رامپور تلاړو دوره تا نو هغه کې د شاه عبد العزيز محدث دیلوی رحمت الله علیه شاګرد و تویلو چې د رامپور علما ټول درته جمع شوی دی ها مناظره در سره کوي خو ما څه ته میرا بنیو کوي یو کاسیه شای اسماعیل شهید ور تویلو دا چې مزاریان تیر شوی دی ها د دین مزاریان هغه ور تویلو چې بای که د رامپور علما خبره حق کوي خو وی بمانم او که حاکه نوی نو ما سره دلیل اکلیه و نکلیه دیر دی غمی ما کوا دا خود رامپور علما دی چه طول دا اندیا علما را جمع شی کنه بیان زور سره مقابله کن دره ورزی مقابله ور سره وکا او دره چلور سولونه خیری که ورزنه وکو اگو جوابونه خوی وکو دی دره چلور سولونه وکو اما شر ملانه وکو چه دا با سبیت موتا دا دی جوابونه را که خان سا اکلی سا نکلی نو کلا چه شپاش وا نو شپه هغه ملا ځان مردار کړه وا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځانی پنسی کړه وا ځکه جواب یو ورکاوې نشه نو بس دی ویلو چې ما د پر مار خاله ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم کومه خبره کې غلطی او صفه ستروی چې به دي کې غلطی دی غلطی به سړی ځان نه وبسي نو ته زید و عناد والے کې خبره والے پټه خلکو کې والے ګډوډ پیدا وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم شیطان پشن ته وسوسه خلکو ته والے چې ما شاو کنه وسوسه الله بده الله بد ذلیل کی ګورا قران مقابله چې چا کړی دی مو پسترګو کتلې الله ذلیل کړی دی ها وسن سار دی لیوانیو په شان تا لکه څنګه لیوانی دی ها دا چې لیوانه به شي لیوانه پاگل به شي ها الله اکبر تی چې نه بیانې بل سو کی بیانې نو بس خو ګورتا ونس خلاف ما کا واخه تو ته الله توفیق نه درکې بس غلې شه دا غټه خبره دی پېګې الله اکبر تنزیل من رب العالمین دا کتاب دا دی نزول دا رب العالمین طرف نہ دے افا بی حاضر حدیث انتو مدھینون آئی ہائی افا بی حاضر حدیث اے پدی خبر بنے چھے قرآن دے انتو مدھینون تاسو مداہنت کوئی بیانوینا مداہنت کوئی مداہنت دا منا چھے خپل دنیاوی غرض دا پرا دنیاوی للش دا پرا تا دا اللہ کتاب نہ بیانے دا مداہنت تے ہاں و یارا جی کدا بیان کوم نو بیا با موتا دنیاوی فیدا ملاو نشی جی بیا با موتا دنیاوی فیدا ملاو نشی اللہ فرمائی افا بی حاز الحدیث او پا دی قرآن بنده قرآن پا دی خبره چی قرآن ده اللہ طرف ننازل ده انتو مدهنون تاسو مداهنت کوونکیو نی بیانوي خپل عارض ذاتی دبره اګوره چې کوم دې کې سړی امر بالمعروف نهی عن المنکر نه کوي د عارض ذاتی دبره دنیوي لالچ ته پر دې ته مداهنت کېږي او کوم دې کې چې امر بالمعروف نهی عن المنکر سړی پریګ دی عارض شرعی دبره چرا دې کې کدا خبره زوکم دې کې نقصان شتا فائدې نشتا د دین فائدہ هغه دې کې تخلې شي دې ته حکمت عملی لې شي ها دې ته حکمت عملی لې شي اته وی چر نه بیان نکم بلې اورېږي به بیان کم بلې اورېږي به سر خوش او نن به نقصان وشي فائدہ به ونشي خیر دې خلې شي ها پروا نشتا دې ته حکمت عملی لې شي آر جے کے بٹن ڈن جائیں گے چاہ جے کے فیدہ نوی ہو تب زورو نہ کہے ہاں طالبہ زور بار جے کے نہ کہ ماحول تبنگ ہو رہے مقتضی حال سر بخبر کہے ہاں پیغم صلی اللہ علیہ وسلم دا چے وقت کے بخبر کہے چے ذہنوں نہ صفا ہوئی نو بیا بخبر اثر گئی او کاغذ کے ذہن صفا نوی او گاڑوار ذہنوں نوی او تیوانی مخبر ہو کے نو گورا بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو کالا خفیہ دعوت چلاولے رہے ہاں پیغمبر نہ ہوتا تکڑا نہیں ہے گن کہ پیغمبر نہ تکڑا ہے مکے کے سو کالا خفیہ دعوت چلاولے رہے مرگری بزان سر جڑا ہو لیو تم مرگری جڑا ہوا بھائی رضا درس تلوڑ شو منت رہا خوشائی وارس خوی تو آورا راشا مرگری جڑا جان سر راشا جی تو واقع ہو رہا گن واورا کا غلط خبری خو میں منع کر پایګه مساله نو کوشش وکه ها حاجی او ګور اوردا وتجالون رزکا کوم اگر زویتا سو رزکا کوم شکر خپل رزکا کوم یسا خپل انکم تو کذبون یقینا چې تاسو نسبت درو کوي دا د تاسو رزق ته ها دا د تاسو رزق ته لکه څنګه رزق سړی خپل وګرځي عیسا نو هم درنګه تاسو درو خپل عیسا ګرځول دي ار وخت تاسو نسبت درو کوي وته جالونه رزق کوم اگر زول دې رزق تاسو خپل ها عیسا خپل انکم تو کذبون یقینا تاسو نسبت درو کوي ینه د نسبت دروغو حق تا قران تا د تاسو دا چې ګڼلې د کارې زکه سه ها د دروغ تاسو دا چې ګڼلې د کارې زک خپل ار وخت یې خوري فلاولا اذا بلات الحلقوم پسوالنا اذا بلات الروح کله چې ورسیږي روح الحلقوم مریتا و انتم حينئذ تنظرون او تاسو پدی وخت کې تنظرون کتون کی وای مریه تا روح ورسیږي ها وایګو صلی الله علیه و نحنو اقرب الی از ډیر قریب يم دی انسان تا من کوم د تاسو نام ولکن لا تبصرون لیکن تاسو ګورئ نه ها تاسو دی مریه دی شاراګ نظر ته دې نږدې يم ها وایګو صلی الله فلاولا ان کنتم غیر مدینین فلاولا اذا بلات الحلقوم پس ولنا چه ورسیگی روح مریه تا ها روح مریه تا ورسیگی یعنی مارگ راشی فلولا ان کنتم غیر مدینینا کچر تاسو نوے جمع کری شوی یعنی نوے جمع کی دن کی جمع کری شوی قیامت تا نو فلولا ترجعونا ها تاسو ولی دا روح نرا واپسی تاسو د خپل روح بیا ولین را واپسی کچیر تاسو قیامت کې جمع کړی شوی نوې نه الله پاک نه جمع کوله نو فلولا ترجعونها د روح تاسو بیا ولین نشه را واپس کاوه په کار د دې چې روح مرا واپس کړی وای کنه مریه ته چې ورسید تاسو د روح را واپس کې نه بیا جن ژوندۍ کې مرګ ځوم باندې مرا ولې کنه ولکه څنګه تاسو دا روح نشه واپس اوه او تاسو مړکه گئی پیغمبر صلی الله علیه نو پدی طریقے سره الله رب العالمین تاسو دوباره بیا قیامت کې رجواندی کوي ها پیغمبر صلی الله علیه مساله باندې پې کنه پېږي الله اکبر. اگر اصل کې عبارت څنګه دی؟ تقدیر دی عبارت درنګ تلوا. ان کنتم غیر مدینینا، ان کنتم غیر مدینینا فلولا ترجعونها اذا بلات الحلقوما. پیغه مسلې باندې ان کنتم غیر مدینینا فلولا ترجعونها اذا بلات الروح الحلقوم. پیغه مسلې باندې الله اکبر اصل کې عبارت درنګي ها. فاما ان کان من المقربین، بیان اعاده فریق ثالث ثانیاً. فاما ان کان من المقربین، پسا سوک چوی د مقربینو نه ها، مقربینو نوی فروح و ریحان، نو دید پروا فراوحنا خوشحالی بوی و ریحان او روزی بوی و جنات النعیم اجنتون د نعمتونو بوی ها، جنت نعمتونو بوی. و اما ان کان من اصحاب الیمین، اعاده فریق اول هر آغا سوک شیوی من اصحاب الیمین دا آغا صاحبانو دخیل اسنا، فسلام اللہ کا یقال له اوبیلشی سلام دوی تا دا پرا من اصحاب الیمین چه تا اصحاب الیمین نئے من اصحاب الیمین اے انت من اصحاب الیمین سلام دوی پتا بندے زکا چه تا اصحاب الیمین نئے خا اعدائے فریق سنی. و اما انکان من المکذبین، کچریوی دا مکذبینو نا نسبت دروئے کڑیوی پا قیامت، قیامت تا قرآن تا توحید تا ازالین چیغا گمرا دی دا حق لارنا، نو غد پر بچوی فنزلن من حمیم، فلہو نزلن من حمیم دید ورہ ملمستیا بوی من حمیم دا گرمو بنا، دا تحکم دے ہم ملمستیا پا خشی سره کیگی. و تسلیت جہیم اغورز والدی پا دوزاخ کے داخل والدی پا دوزاخ کے. ان هازا لہو حق الیقین، ان هازا یقیناً دا خبرہ، دا خبرہ دے یقینی. ان هازا مذکور پدی صورت کے چھ ذکر کرے شو پدی صورت کے، لہو حق الیقین دا خبر دے یقینی، یقینی خبر دے ہاں. یگورا حق الیقین دے ہاں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یو علم الیقین دے، یو عین الیقین دے ہاں، دا درے مرتبے دا علم دے ہاں. علم الیقین چتا علم یقینی رغلی، عین الیقین چ عین الیقین درا چی بسترگو، حق الیقین چ زړه سره تصدیق وکسی، دا درې مرتبه دی ها. د دې مثال څنګه لکه مثلا گابین، یو سړی وی چې گابین خواګه دی، گابین څه دی؟ خواګه دی. دی تا ویلې کیږي علم الیقین، تا یقین راغله علم الیقین در آغله چه گابین خواگه دی. آکل چه گابین تا پا سترگو گوره، پوچه او گوره سترگو بنده، دیتاو ایلی کی گی عین الیقین. آکل چه تا او خوره او خواگلاتی مخصوص کی دیتا حق الیقین یلیشه ها. پایی کم سلی بان دی مثال علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ذکر کرده. اعاده دعوی صورت، یعنی دا کوم خبره چه دیک صورت کې وشوه، دا حق الیقین دی ها، دا علم الیقین عین الیقین ندی، دا حق الیقین دی. فسبح باسم ربک العظیم، پس تسبیح بیانوا په نوم د رب خپل سره العظیم چې غا لوی دی ها. پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر، یعنی دا الله تعالی په اسم کې نوم کې برکات نه په نور نومونو کې، دګه چې مسمع ذوالجلال دے او مسمع اکرام دے. انور مسماگان دا سے ندی ګورا لکه څنګه د الله تعالی نوم دے ها. پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر، نو دا الله په نوم کې فائدہ ده او برکات ده. ها تبارک الذی بیده الملک، تبارک الذی نزل الفرقان، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. پیغمبر صلی الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سورۃ الواقعہ شرافت ذکر کړی دی. من قرأ سورۃ الواقعہ فی کل لیلۃ لم تصب فاقۃ ابدا، هغه څوک چې سورۃ الواقعہ په هر شپه کې تلاوت کوي نو دې ته بل وګاون رسیږي، غریبانه به ون رسیږي همیشه د پرم. نو ګوره بیګی موسم کې سورۃ الواقعہ تلاوت کوو طالبا کورونو کې تلاوت کوو. وکان ابن مسعود یامر بناته ان یقرأ فی کل لیلۃ، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ دا روایت نقل کړ. عبداللہ ابن مسعود بخپل لونو تا ویلو چې او لونو سورۃ الواقعہ بیگی وخت کې تلاوت کوو. ها سورۃ تبارک الذی چې تلاوت کوي عذاب قبر نه بچوي. ها سورۃ یسین، سورۃ سجدہ، الف لام میم سجدہ، دا سبیو بیگی تلاوت کوي نو عمر کې آجوان کې بد خیر و برکات وي. ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم وګوره چې یقین کوي ها د الله ذات باندې غنا باد. ها قش تلاوت سره کار نه کیږي چې یقین نه وي اندا چې تلاوت کوي. ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الله ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. سورة الحدید دا مدنی سورة دی، دا تقریبا یو کم درش آیتون دی طالبا. ها ترتیب قرآنی پلی حاصره و پنزستم سورة دی، ترتیب نزولی پلی حاصره سلور نوی سورة دی، بعد زلزال قبل محمد دی، زمانه نزول بعد الحجرت دی. ها دا دی سورة ربط و مناسبت تمخ کے سرا دا بیان دا توحید نباد مسئلہ انفاق و جہاد، مخ کے توحید مسئلہ بیان شوا وہ اس مسئلہ انفاق و جہاد بیان ای خان، مسئلہ انفاق و جہاد ذکر چھے انفاق و جہاد چھے سوک کئی نو دا توحید پر رکھی گی نا، سوک چھے جہاد نمانی مسئلہ نمانی نو غصر بجہاد کی گی. تا دی صورت خلاصہ پا دی صورت کے دوی حصی دی، پاولی حصے کے د توحید درې درجی دی ها، او د انفاق پنځه وجوه دی، او په دویمه حصے کې ترغیب دی جهاد ته. اګوره د یاد ستا फायदा په دې صورت کې درې مسالې دی. ها په دې صورت کې درې مسالې دی، یو مسله د توحید دی، بل مسله د انفاق فی سبیل الله، الله په نوم باندې خرچا ہوگا، او بل مسله جهاد فی سبیل الله. یعنی د اشاعت و توحید د پرا مال ولا گوا او وینا تو اکڑا، نو پا دی صورت کے بیان د اهمیت تا مسئلے د توحید دے. نو غارک تی اغا خلق چه بیان د توحید ورتا غیر محتم بشان خکاری، توحید آچه ورتا فضول خکاری. خان او مرا دا توحید توحید کئی، دا توحید توحید کئی، خان دا تباہ و برباد دی. خان پیگم سلے ون توحید سے معمولی خبر نه دی، الله چاته دا کی دا نصیب کی دا ډیر کامیاب دی. ها او بیا دا کومو خلکو ته چې غیر محتم بشان توحید خاری کنه، نو غا بیا وای مړه توحید توحید کوي، توحید توحید پیغام سره افسوس به مو کی توحید پورې افسوس کوي. ها پیغام سره توحید پورې څه کوي؟ افسوس کوي. موحدینو پورې بیا افسوس کوي، ها مړه دا موحدین دی، موحد پیغام سره اکل بوی چھے ونا موحد خو شیطان دے دا شانتا خبری کئی دا پا غگون آوری دلی خبری دے خان پیگم سلیم نو غارک تی تبا دی آقا خلق چھے توحید اور تا غیر محتم بشان خکاری و بیان دا توحید وی جی مودن توحید بیانون کنا ولی دا مود توحید نبیانون مود شرک بیانون تو اتشی توحید بیان کردے خو کسی کہانی تیراوے بس کله د بزرگانو کله د پیرانو دا کیسو کہانیو باندې ټوله زندگی تیرا عوام د تباہ و برباد کو. ها عوام متعددات خبرونه ک چې غا جنت ولا جوړ شي، دا کیسو کہانیو کې ژوند تیر ک یو کیسه به شروع کړی چې تقریر ختمی گوی جی دا نیمه پاتې شو که خیر دا بلی جمعه کې دا کیسه درته کوم ها بلی جمعه کې غریبان بیا په کیسو شي الک عوام ته دا چې غاټه غاټه خبره وکړي چې جنت ولا جوړ شي ها کی دې برابرۍ شي ها کی دې درستی شي او تا ورته کیسو کہانیو کې لګی آئے او بیا چې مون توحید بیان کړه مون توحید تاسو شي توحید بیان کړه تاسو شي شیر کرت کړه تاسو سپورې د غیر الله نوم خسته دي وایي تو یو اورے جی توحید بیان کا صحیح توحید حارت دا شرکو کا ہر قسم شرک ردو کا خنو منو واخلا دا چھے وضاحت سرا نو بیا بولا چھے تو بنے خلق فتوہ لگی لیکن کما فتوہ پو ما دے دا فتوہ پتا دے ہاں پہ ایک مسئلے خو تا خوی بیان خو کا کنا خو نی بیان ہوئے ہاں بسم اللہ اللذی احاط حیبتو بے جمیل موجودات خاص پنوند اللہ ونے چھے گیرا کڑی دے حیبت دی روب دے پر ٹولو موجوداتو بن دمرا روبی دے چھے ٹولو موجوداتو بنے روب دے الرحمن اللذی وسعہما جودہو فی جمیع الحرکات و سکنات میرا باندے غزات چھے فراخ دے سخاوت دے پر ٹولو حرکات و سکناتو کے الرحیم اللذی خصا احلا ولایتی بی مایرزی من العبادات بخون کے دے غزات چھے خاص دے خاص کری دی خپل ولایت د دوستانه والا پاغه شي سره چې راځي کوي الله تعالی من له عبادت دې عبادتونه ها خاص پنوم د الله باندې چې مې روان دي بخون کې زما مدد غواړم پټولو کرونو کې تاسو مدد تو غواړی پټولو کرونو کې ها الله اکبر سورۃ الحدید حدید ورته ذکر شي چې بدی کې لفظ د حدید ذکر دی ان انزلنا الحدیدا سبا لله ما فی السماوات پیغمبر صلی الله علیه و اول اول درجه د توحید یعنی خالق تارشی یو الله دی خالق تارشی یو الله دی مخلوق یو مچم نشی پیدا کوي لن یخلقو ذبابا سبا لله تسبیح بیانوی پاکی بیانوی خاص الله د پرم ما فی السماوات هغه مخلوقات چې پسمنو کړي والارض اپسمکو کری پزبان قال یا پزبان حال سرا وهو العزیز الحکیم دا اللہ غالب دے پخپلی برشی من حکمت والا دے کرساز دے او امدرنگ غیبدان دے لہو ملک السماوات والارض خاص اللہ پہ اختیار کے بچی دس منو دزمکو دیو خیو امیت دم رلوی تکتی دے جواندی کول کئی و مڑاول کئی جواندی کول کې روح پکې واچي مړاول کې روح ورزنو به سی بیا مېت وي مړ وي روح پکې نه وي ها دته مېت کې لېش خبرې باندې پويګې الله در باندې راخو کا ها خاجي وهو على كل شيء قدير دا الله پارشي باندې قدرت ولا دی هو الاول دا الله تعالی اول دی ول اخر اخر دی و ظاهر ظاهر دی ول باطن باطن دی و هو بكل شيء عليم دا الله پارشی بنے عالم دی الله اکبر هو الاول فليس قبلك شيء ون دا الله تعالی اول دی یا الله تا نه مخ کې بل شی نشته دی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا اول دی پټولو مخلوق موجوداتو باندې فهو قبل كل شيء دا آر یو شی نه مخ کې دی والآخر والآخر لیس بعدک شیئون تا نو رستا بلیت شیم نشتا دے الباقی بعد فنائها تول مخلوق پا ختم شی آده با بکیوی خوا وزائر زائر سمنا لیس فوکو شیئون خکارا دے دینا پاسا بل شی نشتا دے زائر و غالب دے وچاتے پاس د دینا بل شی نشتا بے اعتبار دلائل و صفات والباطن او باطن دے لیس دونہ شیئن لیس دونہ شیئن لیس غائب عنہ باطن دے پے اعتبار د ذات سرا ظاہر دے پے اعتبار د صفات سرا باطن دے پے اعتبار ذات سرا لیس دونہ شیئن نشتا دے لاند دا اللہ نہ شے یعنی غائب د اللہ نہ وهو بكل شيء عليم دویمه درجه د توحید رجو دارشی صرف الله ته ده پیدا کون کې دارشی الله ده ارجو دارشی الله ته ده هر شی به بیا الله ته واپس کیږي هو الذی خلق السماوات والارض الله هغه ذات چې پیدا کړی دی اسمان او زمکه په ستت ایام په مقدار د شپې ګورځو کې سم استوال العرش بیا برابر شه په عرش باندې کما یلی کو بشانی یعلم ما یلی جو فی الارض په یی پاغه شینو باندې چې داخليږي په زمکه کې من الماء والحبوب والاموات اغه چې داخليږي په زمکه کې د اوبونام د دانونام ادا مړیونام وما يخرج منها عاشر وزير د زمکه نام من الماء والكنوز والنبات پیغمبر صلی الله علیه و آله وغيرها وما ينزل من السماء اغه چې نزلیږي د بارانه من المطر والملائکه واحکام الرزق وما يخرج يعرج فيها اغه چې خيجي په دې اسمان کې چې غا ملائک تي عام درنګي نیک عملونه دي ها وهو معكم دال تعالی حاضر دې تاسو سره په اعتبار د علم او د قدرت سره اينما كنتم کوم ځکه چې وای تاسو والله بما تعملون بصير ناظرم دې الله پاغو کرونه منه چې تاسو کاو بصير لیدون کړي درما درجه د توحید مرجا د هر شی مرجا د ټکول عمر د الله ته د ټول کرونه به الله ته واپس کیږي لو ملک السماوات والارض خاص الله په اختیار کې بادشاہی د اسمنو د زمکو ده وایل الله ترجو الامور خاص الله ته واپس د ټولو کرونه ده د ټولو کرونه انجام یورج اللیل دمر تک تور ده داخله ویش پان پوریجه کې داخله وی اورز په شپه کې دا الله پوی دی پاغو خبرو باندې چې غا په سینو پرې په واست دی بیان وجوه انفاق په پینزو وجوه سره خام اوله واجه ذکر کوي د انفاق امینو بالله ورسولی ایمان روړې په الله باندې دا الله توحید منه ورسولی پر رسول باندې دا الله د الله رسول سنتو منه وانفقوا خرچاو کوي مما دا هغه مالنا جالکم چې ګرځولي تاسو مستخلفینا اختیارمند نایبان فيه پدیزمک پدیملونو کې اپ دیزمکه کې ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم پدیشی کې فلذین امنو منکم بشرت ا کسان چې ایمان راوړل د تاسو نه په اخلاص سره وانفقوا او خرچا کوي په اخلاص سره لهم اجر کبیر یو پر اجر لوی دی الله دین منه خرچا کوي لوی اجر دی ها ایمان راوړل لوی اجر دی ترغیب الی الانفاق وما لکم لا تؤمنون بالله څه شوی دی تاسو د برا چې تاسو یقین نه کوي په الله باندې ایمان راوړل ور رسول ایمان راوړل پر رسول باندې ور رسول یدعوکم حال د دې چې پیغمبر دعوت درکې تاسو ته ایلال انفاق انفاق طرف تا ایمان طرف تا لتومنو بربکم رسول دعوت در کئی چه تاس ایمان روڑی پرب خپل بنده وقد اخزمی ساقا کومام آو یکیناً آغستی ده علی تعالی مضبوط وعده دستاسونا این کنتو مومنین کچر تاس و ایمان روڑن کی ترغیب ایلال اتباع والانفاق واللزی نزلو علی عبده آیات بینات الله هغه ذات چې نزلوي په بند خپل باندې محمد صلی الله علیه وسلم باندې آیات بینات آیتونه واضح واضح ليخرجكم من الظلمات دې پر چې تاسو رو بسید تیارونه اله نور نور د ارناتا نور د توحید تا دا قران چې پیغمبر بیانې مقصد یې څه دی چې تاسو رو بسید تیارو د کفر شرک د بدعاتونه اله نور نور د توحید او د سنت او د اسلام او د هدایت قران بیانولو کې دا فائدہ دی ها چې کله قران بیان شي نو خلق په د تیارو نه روزي روشنایي طرف ته خو چې قران نوی بیان تیارو کې او پاتې نو قران مقصد دا دی چې دا به بیانوي او خلق په د تیارو نه روباسه نور طرف ته روشنایي طرف ته ګوره چې قران نو نازل شوی خلق په تیارو کې و ها بدیو دشمنیو ژوندۍ لونه بخخاوله شپیک شپیک شلا کالا بدی بکوله چې توخ د ماوخ نه مخ کې والي او بوس کله پختو وکنه کلاک پختنه وخه دارا بو جاهلان او یو باغ نه بل باغ ته مرغی ورغلا نو بیا به ویلو چې تا مرغی د ما میوا وخوړه تا باغ طرف نه مرغی راغلا دا د تا مرغی وا حالان کې مرغی خواوی شه ده په غیب بدی کولې ها بس ساونو کلونو بدی دا چې جانو کې انقلاب چاپ راوسته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا چې جاهلیت وو چې بربند خځې به ګډاولې ها بربند لکه نن سبا یې ګډای بالکل بربند ها ا د زنا جانډې به ولاړې په کورونو باندې کومې کور باندې بچ جاړه خځې کې به پری کا تاوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خځې کې به دعوت او زنا طرف تا دا ټول جهالتونه قران سره ختم شيار دا ټول مشکلات قران سره ختم شو تیارې قران سره ختم شوي نو وسم چې کوم ځکه تیارې وي غو په قران ختميږي اپ بل شي نه ختميږي انقلاب په قران راولي پیغمبر صلی الله علیه وسلم قران چې بیان شي انقلاب راشي بل شي سره انقلاب نرسي دا به بیانې مولوی صاحب مفتی صاحب خواريو کا کوششو کا خلقو ته بیان کا په تیارو کې خلق پروت دي په جهالت کې خلق پروت دي عقیده گاډه واډي دي عملونه گاډه واډي دي قران سره بسیده کیږي ها بلشی سره نسیده کیږي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر بادشاہان ډیر وزیران تاسو ولیدو ډیر منبران تاسو ولیدو چې منبر جوړ شي زب انقلاب راولم زب تبديل راولم ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تبديل راوستای شي ته انقلاب راوستای شي تا کې به تبديل راشي خو تن نشي راوستای ها لگا تا سره دچیو یو شې نشته ده تا سره یو قانون یو اصول نشته دي تاسو سره جګه سره تین کې لابره والے ا قانون اصول څه دي دا د قران دی ها کله چې قران عام شي نو ملک به انقلاب راشي حالات په بدل شي ها او چې قران څو پر نوی راغله والله چې زر کلا نور تیر شي کنه بیا بم تبديل نه راسي او بیا بم انقلاب نه راسي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو قران به بیانې لیخرجکم من الظلمات الى النور وان الله اگر دا نبی علیہ السلام دا ڈیوٹی وا دا قران بیانول دا پیغمبر ڈیوٹی وا تد پیغمبر امتیے تد پیغمبر وارثیے تبم قران ڈیوٹی کوے قران ب بیان ہے ہا قران نہ خلق باندے نہ قران ب بیان ہے ہا دا سنوی چی خلق تا سو قران بیان ہی غت ترو کوٹ اچے ہرو کوٹ ما چوا بلکہ تیم بیانوا نرشا بیانوے خلقو تا چه خلقو یقین برابر شی تیارون روزی روشنی یه طرف تا وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَوْفُ رَحِيم یقیناً اللہ تعالیٰ پتاسو بنے خماخا شفقت کا ان کے دراہی محرابان دے اپنے محرابانیو کی شفقت پو کی بینے تیارون روزی روشنی یه طرف تا اللہ بدن منے رحم ہوگی دوائمہ وجہ دے انفاق وَمَالْكُمْ اگر چې یقین د برابر شه ایمان د برابر شه نو مال د الله په لیارې کې خرچا کاوه شوم پړک ځان نما جوړاوه ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم شوم پړک ځان نما جوړاوه الله دین باندې خرچا کاوه و مالکم الله فرمای او مالداریو او مالداریو سشوی دي څو زر دې تاسو د برا الله تنفقو چې تاسو خرچا نه کوي فی سبیل الله رحمت الله ولله میراث السماوات اکت دا وای چیر دا د ما مال دینو دا مال به تا نه پتی کیږي په میراث کې به الله ته پتی کیږي نو الله خو میراث ته جات نشته دی خو مطلب دا لکه څرنګه یو سړی مړ شي او بل ته میراث پاتې شي کنه دا ټوله دنیا به ختمه شي د هر څه به الله ته پاتې کیږي ته بیا هم دعوا کې چې مال د ما دی مالی مالی مالی مالی هر وخت وایي دا د ما بنګله دی دا د ما جائیداد د ما گاڑی د ما پراپرٹی دی الله فرمای چې د تا مال داوی ما کا چوکیدارا ته چوکیداری د تا مال ما اکل تا چې دود خوړ و ما ابلی تا زور دک و ما شریب تا ودس کل و ما انفقت فی سبیل الله دا الله په لارې کې دا ولا گاول چوکیدارا دا څو شی نه د تا دی دا نور ټوله چوکیدارا دی بینک د پروته پیغمبر صلی الله علیه وسلم یاد جائیداد دے دا صرف چوکیدار آره ها دا د تا نه دے دا چوکیدار دے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځکه الله فرمای څو غزر دے تاسو لپاره چې خرچا نه کوي الکا الله دین باندې خرچا کوي او صدقه سره ګور مال کې کامه انرژي ها او زکات سره مال کې پاکواله انرژي زکات زکه یو زکی تزکیه په معنی د پاکوالی سره دی یعنی مال نه تاخیر او بست مال د صفاشه لکه څنګه ګان کپڑا دے پلیتا کرا دے او تا اور تا سر پر واخستو سوڈا در واخستا او مشین کے دوا چاولا کپڑے دور واچاولے او چو چکرے او ولو اگی خیرے میل ور زن لاڑ صفا سترا تک اسپینے کپڑے پادش نو زکات نکل چی تا مال نا زکات اویستنو دا مال دا پاک شا خیری نا پاک شا خیران مال ځان سره ما ستا پکاوه خیران مال باندې फायदा نه وی پاک مال پیدا وی ها خیرنا کپڑا بدن باندې باد لګیږي ها چې کله وینځي بدن در سره خستا لګیږي مال د زکات سره خستا لګیږي سره کم انرژي الله پاک در کړی اوسې وبا صدا الله عيسى او پدی کې خځه چری دا ډېر ناکامي شوی ری ها سونه خو خوخی دی ارچا خشه خوخته خدو سونو سره ډېر محبت ته ها و یاره جی دا سونی دی خو سونو لکه څنګه ته محبت ته ته محبوب مال لګا نا انداسه با الله لاره کې بیا زکات هم ورکه سونا در سره زکات ورکه قربانی بکاوې سر صاحب ورکاوې دا څنګه دې چې ته سونه ځان سره پاند کې آ استعمالاوې او بیا زکات نو ورکه صدقه نو ورکه نو دا غ بیا د کارون ولا مال دې د نتیجه بیا ډره خراب دی ها پېږم سره ور لکه څنګه تا ته الله دا محبوب مال در کړی دا چې بته دا محبوب مال اعلی تا ورکه ها الله ته به ورکه پېږم سره ور خو تا سره نکیږي چې نکیږي سونه باندې زړه نو خورکه بیا غاونه کې ها دې سره بیا دا غلې شي قیامت پورې زبان دی او مار به جوړیږي او بیا به وای انا مالو کوا نا کنزو کا دی مریه باندې د ناستی دی ولی باندې او ټاک په در کې کله یو طرف نه کله بل طرف نه ار وخت ورته دا چی وی ها دا د تاسو راو سپین وی ها پیغمبر صلی الله علیه الله ځکه فرمای و مالکم سشوی دی تاسو باندې څه عذر دی الله تنفقو فی سبیل الله چې تاسو خرچه نه کوي د بر د الهه د کلمت الله بلاره د الله کې وللله میراث السماوات کته وی چې دا د ما میراث نه نه وللله میراث السماوات خاص اللہ دا پر پتی کی دل دا اسمنونو دزمکو دی میراث سماوات منا پتی کی دل دا اسمنونو دزمکو دی دا اسمک اسمنونو بم اللہ تا پتی کی دا ټول مخلوق پل جید دونا لا یستوی من کو من انفق من قبل الفتح ندی برابر من کم دستا سنا آغا سوک چه خرچه کری دی من قبل الفتح مخ که دا اسلام نا وقاتلا آجیحادی کردی اولائی کا آزم و درجاتن من اللزین انفقو من بعدو داغو کسانو نا لوی درجه ولا دی چه خرچه کری دی پاست فتخ نا وقاتلو جهادی کرده دی اینه قبل الفتح ماکا یا مخ که ده فتخ ده اسلام نا چاچی کمی خرچه کری غدر سوابونو اکل چه فتح هاو شو اسلام غالب شو غنباری سوابونو بیا کام دی خب حال سواب خشتا کنا نو سوال پیدا شو خا چه گورا مخ که ده فتخ نه در سواب دی او رستا دا فتح نه کام ثواب ده نو دی مخ که والا خلقو تب جنات ملویگی دی رستا تب سم ملویگی جواب وکلن وعد الله الحسن آدی طول و سران وعدا کری دی اللہ تعالی الحسن الجنت الحسن دا جنت خستا که مخ که دا فتح نه خرچا کری که پاس تا فتح نه خرچاو که طول و تب جنت ملویگی والله بما تعملون خبير الله پاغو کرونه منه چتا شګه خبير خبردار دي درېما وجد انفاق ها درېما وجد انفاق من ذل الذي سوک ته بختور اغه سړی من ذل الذي سوک ته بختور الذي اغه سړی يقرض الله قرضا حسنا چې ورکی الله تعالی ته قرضا حسنا قرض خستا کار خستا څمنه په اخلاص سره ها قرض حسن اخته دی شي چې پاغه کې پاور زنه څه مطلب نه وي ها مطلب د نوې مقصد نه وي اعلی رضا ده پرې ور کې فیوزا فولهو نو دو چنب کې الله دې د پر په دنیا کې فیوزا فولهو فی دنیا ولهو اجر کریم فی الاخره دیده پر بدوچن کی دا مال پا دنیا کے پدوچن کولو ڈیرو سرم آده دا پر و پا آخرت کے عجر کریمی عجر دا عزت پوی عجر دا عزت پوی اللہ اکبر کله چې دا آیات نازل شو سوک تے بخت اور آغا سڑے چه کرزاور کی اللہ تا پا کرز خستا سرم نو ابو درداح رضی اللہ تعالی عنہ دا یو صحابیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلو یا رسول اللہ الله مونږه قرض غوړي انې قرض دا مطلب لکه څنګه قرض لنډول په سړی باندې لازمی اندرنګي الله په دیارې کې خرچاو کې ثواب لازمی درکې الله کا قرض دا مطلب نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو درداح ته وفونه او جی الله مونږه قرض غوړي وی قرض غوړي وی او وی کارزا چه ورکوم بیا بو متت سمیلویگی و جانات پا ملویگی نو و یا رسول اللہ لاس ترا مخ که گا لاسی دا چه ور مخ که که ابو درداح سر لاس ملاو که و یا رسول اللہ گواشا چه ما دا خپل باغ دا شپیگو ساو کجورو والا باغ ده میوادار کجوری دی پکی ترزی که ورک که ها اللہ اکبر و راغل کور تا باغ تا راغل بچی پکی و سیدو خزین وا نورتی ویلو چه خزه ما کرزه که دا باغ اللہ تاورک وزا ابل باغ تا چه شبس زان رسا کاتی کوری را خلا شبس وزا خزه دیر خوشحال شوا خزه ورتی ویلو چه مولا کرزه اللہ پا باغ پا کرزه که واخستو یا الحمدللہ شکر الحمدللہ که دا ما اتا خزه وی نما اتا خزه بسیلو سڑی دا یو کورو یا یو باغو دادن وارک مو بچه خروم تا خاوری اخرا خا تا چه اخرا خاوری اخرا چه دور خپکی گی پالا صدکی و خیرات بنده خواند تورا وکا خا حتا و سغا زنماتی خا بیا جیمو دا بچی بچه خوری بچی مادا سپی بچی اللہ پاک ستی دا چرگ بچی اللہ ستی تا خو مضبوط انسانی اللہ بانی تا یکین دید تا بچی بالا نستی چرگ بچیو تا اللہ رزق ورکی تا بچیو تا ما رزق در یا خی یا نخام خلوگو ننمری انشاءاللہ خا پایگم سلام خاجی نو خز دیر خوشحال شوا بچی روان کو اخپل کار کات کوری رواخستو سمنون بل باخت لارا خا او دیر خوشحال وا چه دمو باخ کرزی که اللہ پا کوا خستا خا نو خز تن خوشحالی گا خا که خواند صداکی خیرتو نکی خپکی گا ماور بنده خا پیغمبر صلی الله علیه و آله الله الله پاک بده تدوچن کی خدوچن پیغمبر صلی الله علیه و آله دی سره بنور برکتونه راشی او کوم سړی چې صدقه کوي غاب مرزونو نه بچوي ها د یاد ستا او کوم سړی چې صدقه کوي الی به قرضې لنډي کوم سړی چې صدقه کوي الله پاک به غصه سړیږي د غصه به ورته نه کوي کچاریو جرگو مراکونه با اللہ باچوی دا مال دولتی با فضول و شیونو که نلگیگی براکات پا یورگی خواه دا تا سویات ستو کم خلق چه دیر صدقه و خیرتونه کهی گناو پا اخلاص ره کهی آغو مال کهی چه کمه نرسی خواه آغو مال که اللہ براکات چهی آکوم خلق چه زکتونه صدقه نور کهی دا آغو مریضانو گرا و یرا پلن کی پا مریض باندې کینسر لګیدل اجیر 15 لاکھ روپے والا غوړې ښه خو خنه دي شوې او شل لاکھ نورین لګیږي چاپلر ټینګ دي شو ورته 15 شل لاکھ ته چاپلر ټینګ دي شي اډېر غریب سړی چې وګوره غدینداري نی کچریشت نی سپټال شتا دړی مزدوری وکي هغه سره وړم بیګي راوړي ترکرین راوړي سوزین راوړي زندگی تیریږي او چې اختر راشي تا نه ښه کپړې ها تا دا غریبان وګور اختر چې راشي ما ته به زړې کپړې وي او دغه به نوې کپړې وي ها ما ته دوبیه والا به زړې کپړې غستي اسری کړې زړې خدا به هغه نوې او چې چپل یو ګورې پیمان درته انس کله کله سړې حیران شي چې هلکه دی خو نم مسافر شته دوبیه کې قطر کې نه سعودیا کې و نی چشته دی او دا ټوپی یو ګور د اختر پورې د ما زمون ټوپی یو ګور او د کو زمون ټوپی یو ګور سړې حیران شي ها او د دې لونو والا کپړې چې وګوره خستا کپړې یغا په سونو باندې جوړاوی او د مو تلونو کپڑے بیا وګوراخه دا واجه څه دی الله رب العالمین ټول مخلوق ته رزق ورکړي مخلوق نه خپه کوي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر کني بیا اختر روان دي تی بیا وګوراخه تانډره ګټلې دوبیې کې کنه هو دین دغه کې دړي مزدوري کړې ته دغه کپڑے وګور خپل کپڑے اختر پورې ځبنه تخپل اتره وګول چې تا کومه تر لګولې دي هغه اتر بیا وګورا ها هر یو شی وګورا تدی پورې نه دیږي الله اکبر یوم تر المؤمنین والمؤمنات مراد مؤمنان خرچ کون کی سڑی دے خواہ یوم تر المؤمنین پا دیورے دیکھے بتا گورے مؤمنان والمؤمنات مؤمن خزے یسا نورهما منڈ بوہی روشنی دا دیا بین ایدی ما مخ مخت دیو کے دا ایمان دا وجنا و بے ایمان ما آک خی طرف تا دیو پا ایک مسئلے من چی غامل دے بشرا کمول یوما او بویلی شورتا زرے کبول کے ننوریز بشرا کمول یوما زرے دے تاسو دا پر ننوریز پا ایک مسئلے من اگورا طلبا یوی نکتے تا سوچو کا بین ایدی ہی مو بے ایمانیم ایدی ذکر کا مخ کے ذکر کا بے ایمان شمال و خلفی ذکر نک گورا والے واجہ دادے چے شمال و خلف طرف تب منافقین وی خا آغازے کے بو منافقین وی ایچ فیدہ با ورطا حاصل نشی خا دید پرا چے فیدہ ورطا حاصل نشی خا یعنی مخ کے طرف تے بو نور وی روشنی وی و خی طرف تے بو وی دا گتس و دا رست طرف نبنوی والے گتس طرف تب منافقین وی او رست طرف تب منافقین وی پولیس رات باندې چې مؤمنان تیریږي نو دی پولیس رات ته چې ورورسیږي بعد منافقین به کوزو غورځيږي ها جهنم ته او مؤمنان به پړک پشان ته تیر شي ها هغه کیسه ذکر گئی بشرا کوم الیوما زره دې تاسو ته پرنن اوریز سشي زره دې سشي زره دې سشي خوشالي دې الله فرمایي جناتون باغونه بوي تجریمن تحت الانار بعض خلق جنت دو زخ نہ منکر دی گو رہے وی دا ملین لگیا دی سجا جنت تے دا دو زخ تے دا چلے وانی دی خواہ اللہ خبر تصدیق نہ کی اللہ فرمائی جناتن باغون بوی تجری من تحت الانار بھئی گی بلان دے دی باغون خالدی نفیا ذالک هو الفوز العظیم دا بارے لوئے دے یوم یقول المنافقون دا یوما بدل دے د مخ کې یوما تر المؤمنین نه طالبان په ترکیب کې ها دا د مخ کې یوما تر المؤمنین نه دا یوما بدل دے او رب تی د مخ قبل سره رب ته تضاد دے ها مخ کې مؤمنان او وس منافقین دي یوما یقول المنافقون په دې ورځ کې به وای منافقین والمنافقات او منافق خزه لکه څنګه سړیو کې منافقین شتا کہ منافق اشتا چاتبوئی للذین آمنو مومنانو تب آوازو کی او مومنانو انظرونا صبرو کے نقتب اسم نورکم چه روشنی حسلکو مونگا من نورکم دنور دستا سنام اگورا مخ طرف تا و خی طرف تا با بالکل لچ روشنی وی دا مومنانو کله چې پولیس سورات باندې تیریږي طالبا پولیس سورات پدی باندې پینځل سو کاله چا د مزل دی دا چې پول دی ښا پینځل سو کاله تیز رفتاری موټر او د آس مزل دی ښا الله اکبر پینځل سو کاله او مومنان به دی پول بندے پڑک پشانتا تیر شی خام واحدین پڑک پشانتا پڑک تیر بشی خام کل چی تیری گی نو دا مومنانو مخ کے او خی طرف نبروش نیوی منافق پور پسیوی خام منڈے بوئی نو منافق پور توازو کی او پلن کیا لگ مخ روادا و چی مونگا روش نی حسلکو ادا منافق خز بان وزن کی اپلن کیے لگ مخ رواڑا و چی مو روشنی حاصل منافق منافق دا غوری جتا سوچو کا خان دا پینزل سوا پول بانی چی تیرے گی کنا و دی مانس تے ورو رسے گی باس کوز بورو غرزے گی کوز بورو غرزے گی خان کلان دی جہنم بے خان ناغا یوملام سلا کولا کنا چې 1500 کال مزال دی، 1500 چړی او 1500 سیدا او وختنا ناره دی د پول پولی صورت او بونا نارم دی او تور نه تیر دی. ها نور ته ویل چې مولوی صاحب باز دا چې ویه چې سره شتانه، دا چې ویه چې سره شتانه، دورا ناره او دورا نارم او دورا توری نه تیر دی باندې چپلار پوری کی دیش الله به د بجلی پړک په شانته موحدین مؤمنان ور باندې پوری کی. ها خاجی اوازونه به ورته وکي، آجی آجی انظرونا صبرو کی منگتلغونه نکتا بسم نوری کم چه منگا حسیل کم روشنی ده نور دستاسونا لگا تیاره ده دره سخت تیاره ده جی ده پلوم ناره ده غرزیدو خطرات ده لغونه صبرو کی من در سر مرگرتیا کریا وکن جی تاسو مرگری منو منافق چه تا ده مرگرتیا کریا لوی نقصان ده جوڑ کرو پینزه نقصانونو ده واجه نتوست که دی پول نخورزه گه خواه ورست پینزه نقصان نذکر گئی. قیلا اعلان بو کرشی ورتا ارجعو واپس شئی واپس، امر ده پرد توبیخ واپس شئی ورا اکم رستا فلتمی سنورا طلب کئی نور ورستا لار شئی نور طرب کئی ورستا گوری ورستا گوری دا وزونا بو کی مومنان بدی که جنات تورسی گی پڑک پوری بشی خوا فزور با بینهم نعوب و حلیشی پا مانز دا دیو که دی جنات دی مومی منافقینو او مومنانو پا مانز که بی سور نیو دیوال مانز دا چیو دیوال او حلیشی خوا لہو بابون دی دا پر بیوا دروازوی باطنو فیه رحمه باطن طرف تا با پک رحمت وی چاگا طرف تا مومنانو دی رحمت پوی نه جنات پوی و ظاهره ظاهر د دی پول بچی وی د دی دیوال بچی من قبلی هی د طرف ته دینه العذاب عذاب وی ان منافقانو د طرف نه بو جهنم وی. ها کین طرف نه ورست طرف نه د به جهنم وی مخ کې او خی طرف ته به جنات وی. یونادونا اوما وګرا ها اوازونه بو کی دا منافقین دی نانو تا سرنگی آوازونه با کی آوازونه با کوی دا منافقین دی مومنانو تا علم نکم معکم ای مونگا نوم تاسو سرا پا دنیا کی ای مونگا پا دنیا کی تاسو ملگری نوم تاسو سرا مملگر تیا نکاوالا کچا قالو دا مومنان بوئی پینزو واجو نا تاسو ووس کی دی پل بنی نشی تیری دی جانم تب غرزی گی علم تا کن ما کم مونگ تاسو سر نون کچ قالو او بوئی دا جنتیان دا مومنان بلا او بلکل مونگ سر وئی مونگ سر خو بلکل وئی پا دنیا کی وئی لیکن دا پینز مرزونا پا تاسو کی موجود وئی دا پانج دا واجه نا تاسو چیو جہنم یعنی ولکنکم لیکن تاسو فتنتم تاسو جنونا پا فتنے کے فتنتم انفسکوما تاسو جنونا چولیو پا فتنے کے بل انفاق پا خرچے کولو دا مال کے مال ما اللہ پا لارے کے نا خرچہ کول و منافق دا اللہ پا دین دا مال نا خرچا کول دیتا دا تاوان یلا چه دا تاوان دینو زکت جانم تاوانی آدویم و تربستوم تاسو شک کول دا اللہ پا دین کے دا اللہ پا توحید کے و قیامت کے و جانت کے شکونم کولو دویم خبر شوا دریم خبر اور تب توم تاسو شک کڑے و پا توحید کے پا نبوت پیغمبر کے چلو رما خبرو عرتکم الامانیو تاسو تا دو کادر کڑی و امیدونو بے بنیاد امیدونو دستاسو حتی جا امر اللہ تردی پورے چراغل امر دا اللہ پا قیامت سر و پا عذاب سرام و غرکم باللہ الغرور پہنگو سلیمان تا پینزم مرز دیں و غرکم باللہ دو کا در کڑی و تاسو بن تاسو تا پالا بن الغرور دو کا کون کی شیطان دو کا در کڑی و تاسو تا پالا بن دو کا کون کی شیطان تاسو شیطان دو کا کڑے وے شیطان دوکا کړی وي، نفس دوکا کړی وي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله نه دوکا کړی وي، الله نه غلط کړی وي، الله منه منل کنا دا پینځو مرزونو دوا جنتا سنن جهنم یانیو زګه تاسو ته مروش نه نکو زګه به تاسو پول نه کوز ورځيږي ها. فلیوما نن ورځ لا یو خذ منکم فدیتنا نبشیا خسر د تاسو نه فدیا ولا من الذین کفروا لا او کسان چې کفران دي ماواکم النار زید رجود تاسو جانم دے زید رجود تاسو جانم دے هی مولاکم دا ډیر لایک تد تاسو سره فهی مولاکم دا مددگار دستاسو دے دا مددگار دستاسو دے پیغمبر صلی الله علیه وسلم وابیس المسیر دیر بعد زدر وجو دیم زجر ورکی دی پرد منافقینو او منافقینو اگر تحمت تومت کئی ورمندی زجر ورکی رتن ورکی علم یانی للذین آمنو این درخل اغو کسان تا چی مومنان دی ان تخشغ کلوب آما ایتسن درخل مومنانو تا چی غا منافقین دی پخلی بنی مومنان دی ان تخشغ کلوب آما وقت دا وقت چې نرم شي زونه د دیو عاجزیو کې زونه د دیو له ذکر الله د پره ذکر الله هغه چې نازل کړي د تعالی من الحق د حق نه چې قران دی ولا یکونو مکیږي دیو ند شي دیو کلذین اوتل کتاب په شان تداو کسن جوړ کړي شو کتاب چې يهود نصرو من قبلو مخک د دینه فتعال علیهم الامد پسوک شه په دیو باندې الامد امدا فقست قلوبهما نو سخشوی وزنه ده دیو وکسیرن منهما فاسقون زیات دیو نه فرمانو اوکچو په دیو باندې مودا شپیک شپیک نیم سو کال بیا ورستبل پیغمبر نو راغله ها اعلمو متعلق د درېم واجب سلام نمونه د تضعیف او ترغیب ال انفاق پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر اعلمو پویشو ان الله یحیی الارض جواندی کی اس مقام ترو تازه کی اس مقام بعد موت پاستا خوشکوالینا اس مقام تازه کی پاستا خوشکوالینا نانده چه بتا سمرو بس قد بینا لکم الآیات یکینن منگا بینون تاسو پر دلیل دا قدرت لعلکم تاکلون دیده پر چه تاسو عقل نا کرو اخلی ترغیب دی انفاق تان پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان المصدقین یقینا صدقه کوونکی خیرات کوونکی سړي والمصدقات اخرات کوونکی سړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان المصدقین والمصدقات پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر واقرز الله دا عطف ته په سیله باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم المصدقین باندې عطف ته ها واقرز الله قرضن حسنا پیغمبر صلی الله علیه وسلم واقرز الله او قرض اور کړي دی دی الله تا قرضن حسن په قرضې استا سره مصدقین سوکتی چې قرضې اور کړي دی الله تا په قرضې خستا سره یعنی نیتی دی ثواب یضاعف لهم دو چنب کڑیشی دیو دو پرا عجر دی عزت چی جنات تی آکسان چی ایمانی روڑی پا اللہ و پر رسولانو ونی دا کسان چی دی هم صدیقون دا رشتون کی خلق تی و شہداء و شایدان دی ان در رب پنی در رب خلوان نی دیو دو پرا عجر دیو دی و نورو ما رشنی دی دیو دی تخویف اخروی آکسان چی کفری کرده دی پس رس سرا نسبت دروی کرے پایتون زمونگ بنے پس زبان سرا دا مرگری دا جائیم دی ایلمو چلو رموا جد انفاق اگورا خرچا کوئی دنیا دیر ممولی شہر ہے دنیا دیر پاتے شہر ہے دنیا مثال ذکر کئی خان چھے دنیا بنے مادا دا کی گئی دا سرو سپینو دی بنگلو جے دا دنو بندے دا دی مثال چا شہر ہے وہ گورا دا دی مثال دا چیرے لکا باران رووری گی پاغ سرا شینکی رو رزرغنشی او زمیدار تا خواندوار کی چا اللہ اللہ دا فاصلو دا باغونا او چو اخباد بیا تک زیر شی بیا لاو کی او بیا زاره زری شي لکه نن ته ګوره لونه شروع دي او بوزي ترشل ولا غوله بوزي ورزنه جوړ کو خستا فصل او تکشین د دنیا مثال دا تر اخر به بوزي ختم بوي ها گرد غبار بوي علمو پويشاي بیان مطلب خمسا د دنیا پینزم مرتبه د دنیا وګړه علمو پويش انما الحیات الدنیا یقینا ژوند د دنیا د سمنون او د زندگی د دنیا لایبون اوله مرتبه لوبی دی لایبون لوبی دی آباسته ولهونا دویمه مرتبه تامباشاده لکه څنګه تامباشه ته ودرېږي اڅه یسو ملټه اوکي بیا لارد شه ورنه ماړه پرګدې څوم پلانکی کوردا پلانکی کورکو لوبی دی آباسته دنیا تامباشاده وزینتون داول دی هر یو سړی ځان شیشې کې ګوري کنه چې هم چې باندې د ګر ډنګري نیستا ها وتفاخرون پنځمه مرتبه فخر کول دی بینکم په مانس خپل کې جی د مواله موټر سایکل دا د تو موټر سایکل ماړه لري کا تات شي دی اصل کې د ما موټر سایکل د مواله ګاډه او دا سایکل وګوره او دا کپڑے وتکاسرون فی الاموال یو بل نزیات تواله ده پمالونو کې ول اولاد او په بچیو کې مقابله ده تکاسر من مقابله په اولاد او اموال کې یو سړی زرو غټلې توي چې زی پینځل لس غټم پینځل سو بل سړی لاکو غټلې تیڅ زی دوا غټم یو سړی پینځه بچی توي چې مو لاس بچیو ښا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ګورا دا پینځه مرتبه د دنیا دی ښا دا پینځو مرتبو کې یو مرتبام دا څه دی چې غابه کې پدې کېږي ګورا کما صالح ایسنا د دې پینځو اړو مرتبو د دنیا مس مسلو کما صالح ایس مثال د دې دنیا پدې دو پینځو مرتبو سره کما صالح ایس په شان ته د باران دی غیس د باران د فائدې ولا باران ته غیس لېش عقل چې رووريږي عجب الكفارا خواندور کوي زمیدار تا کفار په لغت کې زمیدار ته لشي ځکه چې کفر په معنی د پټاولو سره دی کافر تا کافر ځکه چې دی حق پټ کړی دی ځکه ورته کافر نه لشي او زمیدار تا کافر ځکه لشي چې دی دانیز مکه کې پټ کړی دی ها نو ته دا چې نه چې پلان کې زمیدار کافر ها مړ بده کې ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا چېونی چې کاپیرا په خیر راغله ینه پټاون کی ته لغت کې پټاولو تیل شي عجب الکفار خواندور کی زمیدار تا نباتو اشین کې او غیا غان د باران باران نه چې کوم شین کی پیدا شي تور زواد دا شاډله دا چمندونه او دا فصلونه تکش نه تیغونه یره زمیدار چې تیریږي چې باغ باغ کیږي واخ واخ نن سبا زمیدار په باران خپکیږي ځکه ترشه دي شروع دي الله د خیر وکي ها خدا هغه وخت کې وی چې څوخت غنم وکړي څو ورځې بعد بیا غنم کړي بیا خوشاله چې را جی باران شوه نو مخ یو کېم نشون ټینګی دی کنه مو یو کېم نشون ټینګی دی نه لاندې ټینګی دی شنه باندې ټینګی دی څه دی کنه دی خاجی یو طرف تم نشي ټینګی دی سم یا هی جو پایګم سره ون نو یو دوا کا سن سره نختی یو کنه ایو سم لول نو هغه پاسه ولا جړی ده پایګم سره ون نو لون دی ورته ولا ورته ویرو چی جی تل زلون دی ان ته پاسه ولا جړې وی آینده ده پر خپاین کنه چې بیا ته ما کی دې شي سم لې وای شو کنه الله اکبر عجب الکفارا نباتو خواندور کی زمیدار تا نباتو گیا ددی باران سم یهی جو بیادا گیا پا زور کی راشی خوا فتراہ مصفر را پسوی بگوری تا مصفرن تا کزیڑا سم یکون خطاما غنم پا خشی سم یکون خطاما بیا زرے زرے شی بوز وردن جوڑ شی لکا اس ترشل سر بوز دا جی مو دی ترشل کم جکی که دا گردے دا جی روڑے خوا تول وطانی گردیک وفی الاخرت عذاب شدید او پا آخرت کی عذاب دیر سخته و مغفرت من اللہ بخشش اللہ طرف نغوڑی و رزوان اون رزی منتیا بوی ومل حیات الدنیا پیسلہ کئی فتوا لگئی خان پا مخ کی مثال بنے پوئی نشو تلے با وست سام پوئی ومل جوند دولو الا متاع الغرور مگر سامان د دوکې دی ها ای هی تغر المؤمن وتخدعه دا مؤمن سره دوکا کوي ها اٹگی کوي ها دا دنیا ټگی کوي در سره په خواهشاتو د مبتلا کوي ای هی ها بیا د کمر نه غرزی ګور دنیا په وجه باندې ډېر خلق بي دینه شو الا متاع متا ته دې شي دنیا مثال الله متا سره ورګه متا هغه لاته ته دې شي چې خځه ور سره تیر نه صفاګي او بیا چې وګرځي خو مړ لري کله لاته دې ټکا تورا یا ور سره لوخي وینځي یا هغه مردار ته دې شي چې سخت لوګو په حالت کې مردار خار پروته او تور ځنه یو تیکار پرې کې وی خوره ها اخت متا یلې شي در مدارک کې علامه صفی رحمت الله علیه فرمایي آلت القرصب ته لشي محوري پجوي کې وبې په ډيران باندې وغورځي غاسو جیب کې نه کوي ها چې جیب کې واچي بوري غورځي پلید شي دي دتا متا یلې شي نو متا دنیا مثال علامه تا سره ورګه طالبا دکان نشي د سپینو سرو او د غوړو زیړو باندې دکان نشي ګوره د دې مثال د متا دی ها الله اکبر الله رب العالمین دې موږ ته استعمال کو سابقو الی مغفرتنا مخکلار شی الی مغفرتنا منډه وکي د یو بل نه مخکې شی الی مغفرتنا بخشش تا به ربکم چې طرف طرف د ساسونه دي و جناتنا اغا بغونو تا عرضها قیمت دی کا عرض سمای ولارض په شانت د قیمت اسمانو د زمکې دی اگر لا اسمانو زمکی قیمت سوک پورا کویش نا دا تمام ملداران سیٹان امریکا روس برطانیا دا ټول بدشان را جمشی دا زمکی قیمت پورا کویش دا اسمان قیمت پورا کویش نا نو دا جانت قیمتا سوک نشی پورا کوی یادا نو عرض دا قیمت تیلیشی عرض و حاک عرض سما قیمت تا دی پشانت دا قیمت تا اسمان نو دا زمکو دے خاجی یادا عرض و ها پلنوالی ده دی جانات که عرض سمای پشانت ده پلنوالی ده اسمان ده والعرض و ده زمکی ره پلنوالی ده جانات زمکی نه اسمان پوری ره خان اگدوالی بچم روی اگدوالی ها دی نشتا خان ده یو سڑی ده پر ده جانات ته خان یو جانتی ده پر پیگم سلیم اللہ علماء ذکر کئی دا زمکه نه اسمان پورې مشرق نه مغرب پورې شمال نه جنوب پورې دا څومره علاقه ده کنه او وځلې دا علاقه نوره کا او وځلې او ود دنیاګانې نوره کا دینه به یو جنتی ته زیات ځای ورکولې شي دی علاقه کې دوه مرلې کوری وي عجیب ما دوه مرلو کې بنگلہ ده آ سیټ سے فون سے مبارک شاه ها دوه مرلو کې بنگلہ مبارک شاه حاجی آغ زیاده پر تیری پکار دے خدا گواہ دے سڈرے مزے چرچی دی خو بس کمو تا اللہ پاک رو کی ہاں انشاءاللہ یقین خودے چا اللہ پاک مسلمان تا ور کی خو عقیدے والا خالو بتا بے یقین سڑی تا جنت نہ ملوی گیا کی دے والا سڑی تا موحدین ہوتا دا پیغمبر تا بیدار ہوتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا گو تا ملوی گی نور تا نہ ملوی خاجی اللہ اکبر دا چا دا پر ادی یارا دا جنات په چا دا پر وی او عیدت للذین آمنو دا تیر کړی شوی دی مومنان دا پر اسوک تی مومنان بالله پلا بنی ور رسول سوری پر رسولان د الله منی چې مان وروړي پلا بنی الله یو منی رسولان د الله منی چې دا حق په عمران دی ذالک فضل الله یوتیه من یشا دا فضل د الله دی ورکوی چالری چې خوخوی والله ذو الفضل العظیم الله خوند فضل لوی دی پینځمه وجه د انفاق ما صاب من مصیبت هغه چې ورسیږي او مصیبت فل ارض پسمکه کې لکه کات سلیوی مثلا او بنوی او بوچی شي ولا فی انفسکما نه هغه چې په نفسونو د ستاسو کې وی الا فی کتابن دا دا لکھتے پا کتاب کے دا لکھتے پا کتاب کے من قبل ان نبرأها مخکې د لیکلو د مونږ نه مخکې د پیدا کولو د مونږ نه ادي مصیبت لرم مخکې د پیدا کولو زمونږ ادي مصیبت لرم دا مصیبت مون نه دی پیدا کړی دینه مخکې دا په کتاب لوح محفوظ کې لیکلی دی ښه الا فی کتاب مگر دا لیکتے په کتاب کې لوح محفوظ کې من قبل ان نبرأها مخکې د دینا چې پیدا کړی دی مونږ دا مصیبت ان ذالک علی الله یسیر یقینا دا په الله باندې یسیر آسان دی دا والے دا ځکه الله لکیلا تاسو علی ما فاتکم دید پر چې تاسو افسوس ونه کې پاغه شی باندې چې فوت شوی دی تاسو نه لکه چې دا مخکې لیکل شوی دی ګوره تقدیر باندې یقین وکړه ولا تفرحوا انا خوشالی وکي نہ خوشاله شي بما آتاكم پاغه شي بني چې درکړې تاسو لرم نو ګوره دا تقدیر کې درته مقرر و چی نه دي درکړې دا تقدیر کې مقرر و والله لا يحب كل مختال فخور هي الله محبت نستی كل مختال هر متکبر سرام هر لوی کون کې سرا فخورن فخر کون کی سرا لاپو کون کی سرام لاپو کون کی سر چگا لاپے کئی خپلا اور کے کمال نویا چھ دڑکے کئی خان وہ عزت سی انزت سی ہم دڑکے دی تا فخور یہ لیش یا خپل صفتنا خلگو تا خی ما کے دا صفاتی جی ما کے دا صفاتی اللذین یبخلونا دا آغا کسان دی دا فخور و متکبر سوکتی الذين غكسان يبخلون چه بخل کی شمنو بچی دی و یامرون الناس بالبخل ا حکم کی خلق تا بالبخل پ بخل سرا خلق تا وئی چه مڑا پریک دا وئی دی مسجد او مدرسے بنے ما خرچہ کوئی پیگون سلی دی دین بنے ما خرچہ کوئی دا غریبانو بنے ما دا چه غریبان خدی دا چه متاس خدی پریک دا مڑا وئی ما چه دا موڑ شی بیا یاد مو خلاف کیا زکات ورنہ کی خیر اللہ بدر زنا واخلی دا خبر ما کوا اللہ بدر زنا واخلی بعض خلق دا خبر کی ها و من یتولا اغا سوک چو گرزید فلہ العذاب دید پر عذاب دے فین اللہ هو الغنی یقینا اللہ غنی بے پروا دے تاسو خیرتونو تے ضرورت نشتا تاسو زکتونو تے ضرورت نشتا الحمید ستیل شوے دے دوئے مئیسا دے صورت مسئلہ جہاد مخ کے مسئلہ دے خرچے زے کرشو اللہ دن من خرچاو کا چھے مضبوط چھے وصلہ برابر کا ہاں ازبا برابر کا دن ورستا بھی جہادو لقد ارسلنا رسولنا بالبینات یقینا مونږ لیږلی دي پیغمبران خپل بالبینات په صاف و دلیل سرا و انزلنا ما هم الكتاب ا نازل کړه دي مونږ سره د دیو نه کتاب دا ذمہ واری د علما او دے دیو تم کتاب نازل کړه دے والمیزان دا ذمہ واری دا عوام دے والمیزان نازل کړه مده المیزان میزان چه پاغه که حق و بطل تللی شی نو دا عطف تفسیر دے خا الکتاب بنی عطف تے مطلب دا چی کتاب سدے المیزان یہ و انزل المیزان میزانی نزل کرے دے خا یا میزان نمراد تلا دے یا میزان نمراد دا غا قیامت والا تلا دے لیقوم الناس دید پر چی قائم شی خلق بالقسط پہ انصاب سرا پہ دین صحیح سرا وانزلنا الحديد دا ذمہ واری د بادشاہانو دے چغا کر خانے جوړی او پاغه کې ټینکو نو وسلې او جزونه جوړی وانزلنا الحديد ما نازل کړي دی واس پنه نه پیدا کړي دی واس پنه فی باسن شدید چې پدی کې جنگ دے سخت اګوره د واس پنه جنگ کې څومره سختی دی چې میزایل در باندې راولي ادا بولډینګ در باندې تس نس کې ها و سونلی دلی دی کنه مخ کې هوتا ست پتا نو چې دا بم څه شی دی ها او دا میزایل څه شی دی او دا دماکات څه شی دی دا ټول مسلمانانو ولید زراور شو اوس ها اوس چاته پروام نشته مړه اوس تار سرنګي بد شي سره جنگ شي ان شاء الله دمو والا عوام تکڑا دی اوس ها بیگم سره باندې پاریو شي پي شو ها درزا برزا هر شي ووري دا ها تکلیف خو ملاو شو زړاور خو شوګر دا زړاور کول کله کله په کار دي کې حکمت وي ها بیگم سره باندې اسوک چې پکې لاړو غلا لاو بخي چې پاتې دي غاز زړاور شو ها اوس بم تا دا سیم ني چې بم څه شي بیگم سره باندې مشومان زړاور شو په والا ها بیگم سره باندې مخکې جزونو بمبری نه وکتلی تاسو کنه اوس مو ولیدا اوس زړاور شو اوس کې کافرو سره مقابله ته تیار شو ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم کلا کلا خپل کلی کې خپل کور کې سړی زړاور کیږي کنه ایوب سره په سکون وای کنه کشتی کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو کور کې سره کشتی وکی وکی وکی بیا بار ته پلوانی ته وځي ها یره جی کور کې دا تکړاو ها کور کې سره خوګیږي کلا کلا ها او بار پلوانی ته جوزی غزه کې بیا ډیر تکړه وي خانو ان شاء الله همو تاسو ان شاء الله پلوانی ته برابر یو که خیر وي که هندو سره مقابله راغله کنه نو بیا ته ګوره ان شاء الله ها خو چې اعلان وکي ها اعلان څه وشي کنه نو بیا ته ګوره ان شاء الله که خیر وي هندو به وځي کې وو کاری به بل ځای کې ها پیغمبر صلی الله علیه الله اکبر تیر اوسه ګوس خاصه تاسو الحمدلله زړه ورتوب حاصل شګه وانزلنا فی الحديد وانزلنا الحديد فی باس شدید ومنافع للناس نور فیدین دی خلقو د پرام نور فیدین دی خلقو د پرګه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نور شینه خلق جوړی دی واس پرنه جزونه جوړی همدارنګه بیا ورکسې ګرځي دوبې ته چې الا جاس کې لاړ الا وبو جاس کې لاړ سعودیا ته مسقط ته لاړ نودا دا فیدی دی کنه موټر یې جوړی ورزنه او یاده جی موټر څومره لوی تکلیف تی دی مہاراج دا وجنه خلکو ته په خبر ته چې 500 روپی ټیکټ یو طرف نه ورکې ها مخکې به یونین سل 200 غریب سړي خو خانه خراب شو دی مہاراج سره ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم مالدارونو باندې څه سر نه ورځيږي او که کارخانه باندې څور دی غیڅ ډېرې جمع کړي بانکونو کې ډېرې دی ها خو هغه غریبان چې خو خوري مزدوري کول هغه غریبان ډېر خراب شو ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم نواز پنی که نور فیدین دی کنا مخ که پلین کچونو و اس کی مطری دی پلین کچونو که کرای کاما و مطرو که زیادہ دی دا بیوی غک که کاما و دا چه نور دیری کسی دی خان ولی عالم اللہم حدید پر جخکارا کی اللہ تعالی من آسو کی انسرو چه مدد کی دا اللہ دین سرا و رسول او در رسول سرا بالغیب پی امبران سرا بالغیب پو پسی سا پا نلی دلو دا اللہ سرا ان الله قوی و عزیز یقینا الله طاقتور دی عزیز غالب دی تخصیص بعد تعمیم ولقد ارسلنا مخک عام رسولان ذکر کړو اس نوح علی السلام ذکر گئی ولقد ارسلنا نوحا یقینا مونږ علی گله نوح علی السلام او ابراهیم ابراهیم علی السلام وجعلنا فی ذریتهم النبوتا غرزول مونږه په اولاد دی دواړو کې نبوت والکتاب او کتاب فمنو تدین باج دیونه سو کو چې اس په ساملاره روانو او کثیرو منو فاسقون ډیر د دیونه فاسقو نه فرمانو ثم قفینا علی اثارهما بیا مراولی گلا دیو پسې په نقش قدم د دیو باندې به رسولنا نور په عمران او قفای نبی ابن مریم راوملی گلی صلی الله علیه و سلام ور پسې مراولی گلی عیسی ابن مریم واتین اول انجیلا ور کړو مو دلر انجیل کتاب انجیل کتاب مو ور کړو وجعلنا فی قلوب الذین ا پیدا کړو مونږه ګرځولې مونږه پزونو داو کسانو کې تبعوه چې تبې دری کړیو د عیسی علی السلام په زمانه د عیسی علی السلام کې رافت النرمی و رحمتنا ا مهربانی ترس و رهبنیتن ا پیدا کړو مو پزونو دیو کې رهبنیتن ملنګی پیری مریدی ابتداوا چې دیو ځان نه جوړ کړی او دا ملنګي او دا پیری ما کتبنا ها مونږ نو پرس کړه په دیو باندې دا رهبانیت علی په دیو باندې الا ابتغاء رضوان الله مگر دا پر طلب در ازیمان تی د الله تعالی چې الله رضا د پر کدا رهبانیت غوړه کوي ګډ کې کینه عبادت کې نو غې زمانه کې دا الله رضا د پر خیر وو فما رعوها پس دیو لحاظ و نسطل دی ملنگی و دی رهبانیت حق رعایت آپ حق لحاظ سطل و دی سرام ادا ملنگی او دا رهبانیت لحاظ و نسطل والی یو دا زمو بی وجهین دیو زم بیان کرده شپ دو وجو سرا یو ال ابتدا فی دین اللہ یو ځان نا بدعات جوڑ کرده پا دین دا اللہ کے ځان رحبانیت جوڑ کرده او بل عدم قیام بما التزمو پیگم صلی بنی چه دیو آغا زم بنی لازم کرده و آغا حاکی ادا نکا آغا ملنگی او نکا پیگم صلی بنی نو دی دو جنا دیو زم بیان کرده شخا او نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی چه لا رهبنیت فی الاسلام د ما په دین کې اسلام کې پیری نشتا دے خاچه گوٹ کے کینے و بس اللہ اللہ کے و دعوات نکے خلگو تا خان و تبلیغ نکوے صرف بس زن دے پیر جوڑ کردے دے و خلد مریدان دی و دا غویڑ زیڑی دی و دا حدیع و تخفی دی خان دا تی پیری پہ اسلام کی نشتا خان پیگم صلی ون دا تی پیری پہ اسلام کی شتا چے ذکر کوا دا لا قرآن بیناوا خلگو تا دعوت ور کوا دا غٹ پیر دے خان پیغمبر صلی الله علیه و آله او دا عام پیران چې تاسو ګوره دلبرونو کې ها دعوتونه نشتا کچاور ته سر ټیټک سجده ورته ولاګول هیڅ پاده خبره نشتا جی او جی دا پیر تعظیم دینو دا پیر تعظیم دی چې سجده ورته ولاګي تاسو دی فیسبوکونو باندې او دی انټرنیټ باندې خو ګورو کنه دا به عبرت ولا شي الله نه ګورو چې د مو ولا خبره د حقیقت ښکارا شي ها چې دا کومه خبره مو کوله د حقیقت ته د مو استادانو کوله د حقیقت ته خو تاسو خو نه منلې کله تاسو خو ویلو چې راځي پیر نه مانی ولی نه مانی کرامات نه مانی پیغام سره ونه تاسو ولیانو وخت دی دا پنجاب ال ولیانو مو وخت کنه دی فیسبوک رو باندې خدي انټرنیټ باندې ګیره وکاله وی وی دا جی سرکار دی اجی دا ولی زمانه ولی او سرکار دی د پلان کی دلبار کپڑے ہو گو رے اپوزیشن ہی ہو گو رے دا والی پوزیشن دے گیرے چے ہو گو رے اختی ہو گو رے اٹاس پاس ہو گو رے دا براگے تراگے کپڑے ہو گو رے جی دا پیر دے سرکار دے آئی آئی آ سرکار سشو دا کرونا ویرس کے ٹول ورک شوی رے دا کرونا ویرس کے آگا چے پروسپی کلی بکولو ہوف ہوف ہوف خال کی بگبراوال خا آغا سرکاران مرکاران نیشتا دی کرونا ویرس که پکار درس میدان تراو تلی ہوئے کنا او یلی ہوئے چی جی نیشتا کرونا ویرس دا چلا سیری پاکستان منی تیر کرده باز باش پوئے جی خا او مخو یوم ندی دا کرونا ویرس که آریو سڑے خوار که نوات لده پیرم نوات لده مریدیم نوات لده ند دلبار والاشتا ند زیارت والاشتا خا اکو فلسه شی چی اوف اوف وکا نو اپی سیب تو کتل دی موسر سوک پا دی بنی گوه اندل سنو چت کتل دی تولو آتس دروغیو تاسو پیس بکونا گورو تول انٹرنیٹ گورو پیش خاجی اللہ اکبر تاسو پیرین ولی دا مریدیم ولی دا خان تاسو سرکاران ولی دو والیان ولی دو دت سوار لسم استدی والیان ولی دو زتشو پڑ شوری خان مراز نه پټ دی کچری دیو کې طاقت وای دا چې مریضانی جوړول نو پاکستان باندې بلاش چتری غو نه چې خایو کنه نشتا جی نشریات لای دی سمندر ندی طرف ته نشریات لای او یو مون لیدا ټول ورک تی په والا دلبرو هم نشتا دی باندې ها پیغمبر صلی الله علیه الله اکبر نو نبی علیہ السلام فرمایي لا رهبنیت فی الاسلام دا چې پیری مریدی په اسلام کې نشتا دی و رهبنیت امتی الجهاد فی سبیل الله د ما د امت پیری مریدی سره دا جهاد دے پلار دا الله کې مجاهد پیر دے مجاهد سره دا مرید دے دا پیر دے ها د مجاهدینو مشر نا غټ پیر بل نشته دے ها پیغمبر صلی الله علیه مجاهدینو امیر دا غټ پیر وی ها پیغمبر صلی الله علیه حق پرست عالم دا غټ پیر سمنا لاری خودن کې مرشد پیغمبر صلی الله علیه چه غالار در تا خی حکوم آلار سیدا لار دی تا حق پیر یلی چی چه سیدا لار خی او چه غلط آلار خی غام پیر دی او غط ایلی کی گی باطل پیر تا حق پیر نده غا باطل پیر دی خان پیگم صلی بن او بدعات پا باره که ما مخ که در تفصیل تنا چکڑه ہو نوی جا تیلی شی پا لغات که او پا اصطلاح که الاحداث و فی الدین نوردی که در غاد تفصیل دی علماء و کتابون لکلی بیا گورا خو شریعت کې بدعت حسنه نشته ده. بدعت حسنه په بدعت لغوي کې ده، او بدعت شرعي کې ټول سیئ عادي کلو بدعت زلاله. پیغمبر وایي چې کلو بدعت زلاله. ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا ایو الذین آمنو، یا ایو الذین آمنو او ایمان ولو اتقوا الله، ترغیب دې قتال تا وړه کې د الله نه، و امنو برسول، ایمان راوړې پر رسول خپل باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم دی. یو ته کوم کې فلای نه درب کیتا سلار دعا انډی سوا خپلنا، و یجل لکم نورن، او بغیر زی تاسو پر نورن قران تمشو نبیه، چې تاسو به مزل کوي به په دې سره فنا سے ال اشاعت توحید او سنن په خلکو کې به دعوت چلے د پر اشاعت توحید او سنن، و یغفر لکم، بخنو کی تاسو لرا گناونه د تاسو الله بخون کې مې رب اندې. دا څه شي د پر ایمان په خپل رسول راوړی له الله یا علم اهل الكتاب د دې پر امنو بالله و رسول د دې پر چې پویشی اهل کتاب یقدرونا، چې دیو نه قادرېږي علی شیء له الله یا علم اهل الكتاب د دې پر چې پوی نشي اهل کتاب الله یقدرونا، چې دیو نه قادرېږي د مؤمنان نه قادرېږي علی شیء پویشی بنی من فضل الله د فضل د الله نام چې خانو بوته او مسله د jihad دی. وان الله وان الفضل بيد الله، یقینا فضل د الله پاغا کو تعالی کې دی یوتی من یشاور کی چل ر چ خوخی، والله ذو الفضل العظیم، الله خوند د فضل. ګور تاسو ایمان راوړې په الله باندې او پر رسول باندې، ها د دې پر چې اهلی کتاب په چې نک دیریږي دیو په دیبن پيوشي باندې د فضل د الله نه، بلکې تاسو په فضل د الله باندې قادر یې. الله کتاب در کړی دی، قرآنی در کړی دی، پیغمبري در کا، تاسو کې پیغمبر جوړ ک، تاسو ته د جهاد ول مسالا در کا، دا ټول فضل د الله دی، په فضل قادر یو. خاصاوا پیغمبران مکرت لو، کتابونه آسمانی مکرت لو، ادیو کې هیڅ شیم نشته دی، دا په هیڅ شي نه قادرېږي د دې پر چې پوی نشي اهلی کتاب، چې نه قادرېږي دا مسلمانان پوی شي باندې د فضل د الله نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تفریح وکړه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم.